الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون سورة النمل نزول کے پس دا سورة شعران اور ترتیب کے ہم پس دا سورة شعران نمل ویلش میگی تا حیواناتو کې بعض داسې چاغی له الله عقل ورکړې کټول نه یو پاره کې مې ګېدې او بل پاره کې د غبین مچې ده دې له الله عقل ورکړې رګدا ذکرونه کوي چې انسان ورته حیران او نمل الله صورت نوم کې هو د قران کې زګه چې د نمل مېږي توحید بیان کړی دی چې پیغمبران په غیبونو پوئږي یا اللہ پا غیب و باندھ پوئی گی دغزی دخپل قوم حفاظت کرے او دغزی دنور ڈیر دس واقعات مشہور دی چی بالکل دے انسان پشان تھی زان لکارو نہ کئی کسبو نہ کئی باقاعدہ قوم یہی او باقاعدہ ترتیب یہی دخپل جون لیکن دا زیاد چی دی دا یمن پا زمکہ دی تا واقعیم پا دغی زمکہ باندی راغل وقیخ انسان لے در رزق اسباب پیدا کری سنگ چی انسان زمیداری کئی نو دیم کئی سنگ چی انسان زان لے وان او خر ساتي زم ساتي څنګه انسان ځان لږی ساتي میخه واگان دیم ساتي او څنګه یې ول جدا زینه جوړ کړی او هغه له جدا خلق مقرر کړی چې هغه لوشیو هغه یې زه او بود غیا حفاظت کړي دیم دغه څه ول نیولې مقرر کړی ډیر لوی تنظیم دی بالکل د انسان په شان دی که څه خطر پیښ شي لخکری او فوجونه شته اگر اولیو د دشمن نه انتقام اخلي په دې صورت کې الله دا حال بیانې سورې نمل ایرول شعرا پسی مناسبت ازاد چې واقعات بیان شو ډیر سورې شعرا کې سورې نمل داغه تتمه ده واقعات سلور پیغمبرانو موسی علی السلام سلیمان علی السلام صالح علی السلام لوط علی السلام دویم اداو چیغی کی دلیل ذکر کریو دا انبیاؤنا اما صلبان دی چدا دا توحید دلائل دی چار پیغمبر پل قوم طویلو فتقوا اللہ واتویعون فتقوا اللہ واتویعون ندی سورت نمل کی بے علتونا بیانی علتونا چې الله ذکر لایق دی د عبادت چې په غیب کوی سلامتی ور کوي امن ور کوي دریم دا جل تک نه به شرک په برکات وا فرقان کې او شعرا کې دی صورت کیوانا پی شرک مل علم کی تکا دا اصل مبدو دا برکاتو چیز مشرکین دا عقیدہ چیز اولیاء و غیر پغیو پوئی کنا زکا منگ دا دین برکت وارو تلورم داو چیل تیویلو نوح علیہ السلام تخفل قوم چیزا سوک دی راج مکلی دی ناغویلیو چه ما علمی ما کانو یعملون ما تبتا نشتا فضی صورت کی بداغی وضاحت کئی چه علم اللہ تا دسر دغس ایموخ کی صورت کی صداقت رسول بیان کو شعراء کی سور نمل کی وطوی انتلو القرآن دی خلق توای چې زه صرف دې لراغلی ما تاسو باندې قران بیان کوم اولولم دې ته پارم سورې شعراء په دې ختم کړیو او سيعلم الذين ظلموا ايام قلبيا قلبون سورې نمل کې د فرعونانو حال بیان کوم په لو ورځي شعراء کې ویلو وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم او سورۃ نمل کی بام مرتوی فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین چوکما تیا کیوی ختم دا چلتے امیلی وقف جناحکا لمن اتباك من المؤمنين دي مؤمنانو تا او دي صحابه کرامو تا تا ادب او دي احترام کار کوا سورة نمل کی بداغی اول کی صفات بیان کی سلور نهم داو چل تیویلو شیاطین راضی وعلا کل افاکن اسیم شیطانان دروغ جنو باندی را دی حفاق اوسی نمل کی بویو انکا لتلق القرآن من لدن حکیم علیم تا تا خو قرآن را رسی دا غزاتنا چه حکیم و علیم دی تا سیلتا کی امرد شرک اکڑو فلا تدعو مع اللہ الان آخر آخر کی او سورہ نمل کی بدا خبر پینززلا تکرار کی ایلام معلا سورہ نمل تعوید ودی غیب دان اللہ دے سلامتی آور کون کے اللہ دے قلو پیغمبران اللہ بندیان لے سلامتی آور کلی دا نو صورت پاول عیسیٰ کی با سلور واقعات ذکر کی او دو دعوی دو دعوی دی پار دعو باندی دو واقعات فدی دعوی چی غیب دان صرف اللہ دی واقعات موسیٰ علیہ السلام چگو را دخلی امسا دی حال نخبر نشو واللہ مدبرن واقع سلیمان علیہ السلام چوگو راغد بلقیس تمام لکت نا خبر نشو او پدویم دعو باندی چه سلامن سلامتی اللہ ورکی گور صالح علیہ السلام لے امن ورکو قوم حلاکش لوت علیہ السلام لے امن ورکو قوم حلاکش فاول عیسیٰ کے سورت نمل سلور واقعات او دو دعوی دی. دا اولی صدا سپاره پوری او کم شپیت آیات بیا پل دویم ای صدا پاگی که عقلی دلائل پینزو و توحید با ذکر کی پیو ترتیب اغی پسی بیا زواجر دی پار زمن کرینو دا قیامت تسلیات تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ ولا تحزن ولا تكن ابیا اور پسې اس بات ته قیامت کی په علامات سره چې دابۃ الارض برازی دا قیامت یو علامت کنه او بیا پاره کی زجر دې په معارضینو د قران چې قیامت کې باندې الله تاسو کې د دین چې علم د قران تکذیب کو اخر کې ترغیب توحید تمن جاب الحسنتی او قران تاوانت ول قران دا صورت کې دوی سي وي اوله کې سلور واقعات او دو دعوی دعوه چلاوی غیب دان زیم گورو موسیٰ علیہ السلام خبر نشو گورو سلیمان علیہ السلام تا علم نو او سلامتی ازور کم خوام دلوت علیہ السلام حلاک شو اغامی بچ کو خوام صالح علیہ السلام حلاک شو اغامی بچ کو یو دعوه و ذکر کئی پینزش پیتم کے چکو اللہ یعلم من بی السماوات والارض الغیبہ اللہ اللہ وائی چھ بغیر دا اللہ نبل سو بغیب و نکوئی گی چکو اللہ یعلم من بی السماوات والارض الغیبہ اللہ اللہ او بل دعوی ذکر کری او کم شپیت کی قل الحمدللہ و سلام علی عبادی اللذین استفا بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین اللہ پوئی کی پمانا دی جسد آغا مراد دی زمین پاوی اعتقاد دی تلك آيات القرآن وكتاب مبين ودوم وبشرى سلور صفتنا ذا قرآن اول ذكر كي چه قرآن ده كتاب ده وهدن هدایت ته بشرى ده سلور صفات ده قرآن ندغس ارپسی و سلور صفات ده مومنانم بیان کی راتلون کی پدی سورہ نمل کی آیات النزید قرآن و کتاب مبین او دے بل صفت دے چی کتاب دے واضحان کتاب مبین ولی قرآن خلوستلوش طویلش او کتاب لکلو طویلشی نو کمرات تینا آغا لوح محفوظ چی نا خو ٹک دلی کل شوی دی او کمرات تیز کتاب نداشی نو دا خو آغا وقت که نولی کل شوی داو دا نبی علیہ السلام نفس بیاولی کل شو و دا اللہ پا علم کی وچه دینا با کتاب جوڑی کنا او مارکیٹو نو با تیڈکی جماعتو نو با تیڈکی مدرسی با تیڑکی اگا وقت که نو گوره خلا علم وچه و کتاب مبین هدن یو بی حدا و بی انتها ادایت تی ټولي دنیا د پاره راهنمایي ده او بشرا للمؤمنین او خوش خبری ده او خوشحالی ده خاص د مؤمنانو ګور د مؤمنین یو صفت خدا شو للمؤمنین له یو صفت شو د دې عقیدی ذکر شو الذين يقيمون الصلاه دویم صفت یې زده دا کسان دي چې پابند کی زمانځو پینځو وختان د بدن عبادت ته ويؤتون الزکات او په مال کې هم د الله حق ادا کوي کوي ور سره سروپې شرپې او کالې او پترې باغې کې هم د الله نوم د الله حق ادا کوي وهم بالآخرت هم یوقنون چاوی چډیر خلق دی ریډو نه د مانځ نه خبر دی نه زکات نه خبر دی الله وی رزک نه خبر چې هغه آخرت نه مانی کنه مؤمنان چې دي هم بالآخرت هم یوقنون د دې په آخرت یقین دی کنه رزک د دین ډیر پابند دا حال ذکر شو تصدیق د قران سلور قسمه تعریف د مؤمنانو سلور صفاتونه مؤمنین دی یقیمون الصلاۃ یوتون الزکات دی او بالآخرتهم یوقنون دی اوس مقابله کې ذکر کې دا نور چتوې غی پړو دسنه خبر نه دی دا غی وجوم بیانې کنه چې دا ولې عوام انسانان دی هم د الله بندیان دی اغیم دا اللہ رزق خوریو دا اللہ پزمکا گرزی دا اللہ دا اسمان دی دلان دی عرصا دا اللہ استعمالی کنا وچی دا عبادت ولی نکی ان اللذین لا یومنون بالآخرت بیشکا کسان چیقن نکی پا قیامت زینا لهم اعمالهم الله مون خاستکړی دی لره دا ناکار عملونه دا بد اعمال زیادی اعمال دا شرکونه او دا رسونه دا رواجونه فهم یعمهون اغي حیران او پریشان ولې چې کله د دنیا په هغه کې مصروف نه بس بل سنمانی چکلو تاسو کوئی کنه د اخرت مبارکې د عبادت مبارکې دا ته نوی بیا ریان چې خدای دا غوام کول غواړي یا مهون زینا لهم اغه مخکې ترشیو آل عمران کې زینا للناس حب الشهوات من النساء والبنين دا یا او لیزان تا نسبتو که داو تا ما خیست کردی که اللہ تاو تا ولی خیست کردی دا امتحان دا پارا امتحان دی کنه او دا خلق دیر زیاد تی دا چی و سروس تی ہوئی کنه چین اللذین لا یومنون بالآخرتی دا خلق پا دنیا کی دیر زیاد تی پورا پورا ملکونه دي پورا پورا چین دی جاپان دی او روس دی امریکا دا ټول یا مهون صرف په دنیا پویږي په نور سنا اولائک الذین لهم سوء العذاب دا دنیا پر خلق چي دي دې لپاره هډیر بد عذاب دي چاوې چې دنیا کې په عذاب نشتا مزي کوي نوهم فی الاخرت یوم الاخسرون الله دې په آخرت کې وی نه کنه قیامت کې به وی نه چډیر ذلیل ډیر رسوا تا خلق چې آخرت ځکه دنیا خدایي جنت ته کنه دنیا کې او پتن لګي آخرت کې به اخسرون شي زکا دنیا تینا هم پاتی شوا و بل ال تخو سشتینا نور کنا دید پار جنت یاسو نعمتونا و باغونا و نهرونا دا صورت تمهیدو اوز داده تصدیق ذکر کی پیغمبر لن او جواب دے داگی چمک کی شعراء کی ویلو چی شیاطین نازلی کی پا قرآن سرا اللہ وینا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ او بیشک تاتا درکولشی اور رسولشی دا قرآن مِن لَدُن حَكِيمٍ عَلِيمٍ تطرفا دا غزاتنا چی دا حکمتنو مالک دیں او پارسبان دے خبردار حکیم دے حکمت دا دے چی اقبلو بندیانو حفاظت کئی اقبلو بندیانو نظر کئی اقبل منگولنا و قبضین اینو باسی او غیبدان صرف اللہ دے علیم اول واقعہ ذکر کی دے موسیٰ علیہ السلام مختصر تفصیل بے سورہ قصص کی کئی بیا اول دا صرف دے غلط دے پانا چوگو رکو پیغمبران پا غیب و پویدے موسیٰ علیہ السلام دا خپل امسان اولی تختی و ندی پو پا غیب و کنا اذا قال موسیٰ لی اہلیم تا ہم اقا زین شورو کی خوا کتواہا کی وا کشوارا کی وا کامبیا کی واقعا دا زین شورو کی چی موسیٰ علیہ السلام د مدین لرا ته مصر تا او لار کې وتا رڼا او شوا کوئی تور کې نو د قزینې شروع کې ان سورې قصص کې به داول نه شروع کې چې موسی علی السلام پیدا شو معشوم یاد کا چې وی موسی علی السلام خپل اهل ته انیا نستنارم بشکا ما قولی ذورم دالوم به حال لسا ور نه دي نور دي او سا خو دلری نه وتا ګوري کنه ها خبر نه ده حقیقت نه ساعتیکم منا بخبرن زبراشم تا استاد دین پس خبر او آتیکم بشهابن قبس لعلکم تستلون یا براشم تاستا پیو لمبی زلیدن کی باندی چیزان توتکیں ادوانا خبری او نشوی گو را دا حال لن نی خبر را را زکال تا خوبندیان نو کنا چی تا پوستیو کی چیز مصر لار کمائی او دا حال تا سوکن او نال تا کی وورو چی راولی وی لمبا او زانی توتکلی وی دوارا کارون شو تد انبیاء و شان دی اگی گمانیو سیو پیخ بلسشی بشهاب قبس پدا سیو شغل سران چراغستی شوی بای قبس راغستل توی دبل در دیوین اور بلول او رناغستل تا دید پارا چه تاوزان توت که نوالمی چه سخت یخنی وکن ضرورت دیتا فلما جاء نو کله چراغ اری ورتا چې زه په خیال کې ورم ناغور نو ونوا از څنګه نه ده پانو نه ارسنه رڼا خطا رڼا داسې و چې سوزولې خو نه کول کنه نور کنه موسیٰ علیہ السلام یرکو سرسدی خودما خورانا تا ضرورت تینو چی لاس بیکنو سانگا بطنا پل لارا چی بیابا دی رستو شنو بیابا اراده اکڑا دی اس پا دی کی لگی آزی او دی کی نو دیا آوازو کلیشو تاغیونی نا امبوری کامن پی ناری چی موسیٰ علیہ السلام مبارک شا دا اللہ طرف ندت سلام و خواہ دا اللہ بنشاد سلام و ندی مبارکی و تورکنا چی پیغمبری دی مبارک شاہ امبورکا من فی النار برکت والده اغا سوکم چی پا طلب دور کراغلی دین دا دیر برکتی دین موسیٰ علیہ السلام ور پا سراغلی وکنا چی دو بزان سرسو سما اللہ و توی چی ور با کی گی او داشتکار سنبالو الگواری خان امبورکا برکت اچول شوی دی برکت ورکل شوی دی اغا چاہتا پن ناری چپا طلب دور کراغل دی یا پن ناری چپا دیرناکی موجود دی چی موسیٰ علیہ السلام هم دے و ملائک هم تو کل چی اللہ پیغمبر لا پیغمبری ورکولا ملائک بورسرو کنا من پن نار ومن حولها اغسوک چاپیرا دی اور ندیم ملائکو دیر ملائکو وسبحان الله رب العالمين هغه برکت ده هغه مصلاه او کلمه ده چې الله پاک ذات دی هغه ذات چې پالونکي د ټول جهان دی او ته مصلاه چې دا زې په سبحان دی برکت شو دا ډاګه په سبحان برکت شو دا رڼا د سشي ده دا دا اللہ دا وحدانیت رنا دا دا دا اللہ دا کلمی رنا دا دورا چی دنیا کی کل کل اخکارشی او زیاد باخرت کی اخکار کی یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ علیہ السلام شان دا دے دا زکی خبری کوم نو دا اللہ ذات یم عزیز یم حکیم یم زبردست یم لیکن حکمت میں ڈیر دے زکا خلق پارام ناس دے خواہ دا خلق زکا پارام دے پیغمہ دے چی عزیزم یم زبردست و حکیم یم حکیم دا تقاضا چی محلت ور کوم چیزا سبا با پوشی بلرز با پوشی بلرز با پوشی و دی چل که وقت تیری گی نو و القی عصاک اغر دوام سان فلما را آم وی غرزو لانو چکلی اولی دام سان تحتزو چمندی والی تم را تیزو حرکت یکو سنگا کانها جان ولا مدبرن تابو ویدان نره مار دے نو نره نو وڈیر تیزو نو نره کاری دو دام داوی کلچی ویلی دو کن ولا مدبرن واوڑی دو شاکون کے اخپلی امساتا ولم یعقبو حروستیو نو کاتارو چگن دازم امساوا تغیر سا حقیقت بدل شو موجزه دیتوی چه حقیقت بدل شی خواه دانه چه امسا آغا امسای خوصری پا نظر کسو بل سرازی نا آغا خوصحر و جادوی بلکل حقیقت بدل شو زخپل امسا نواپس شو اڑوی نکاتو بس تد انبیاء و حال لس کالی خوپا مدین کی گردو لیوا کدو شعیب علیہ السلام مال بیسارو او بیام اس چوی کتو جداغی نمار جوڑ شنو حیبت پیرا گئنو خان تا دا انسان حال لی دا دا بشریت سر لازم دی ہاں دا دی سوکنوی چدا سنگا پیغمبرو چدا مار نو یری دا ویدا خوف طبعی دی دا دا هر بنده پا طبیعت کی پرتا دا چه دی با دا دغسی بلان یری کنا دا بلان دا یرا چی دا تا دا انسان پیترت کی دا با دی دینه دا گنانگار خوا دی تا طبعی روی خوا طبعی او کما یره چې هغه ګناه ده هغه عقلی او شرعی یره ده عقلی او شرعی سمان چلانه بل عزت و توی چې وی نسا او هغه وی نازت یری ګما نه ها چې کله الله ته حکم وکړي چې خذها ولا تخف جو موسی علیہ السلام چې لا سواچوند دي مړای نه ونی وکنه بیا خو نه یری ده هغه عقلی یره واه انو پکې ښا یا موسی اے موسی علیہ السلام لا تخف مې ریګا انی لا یخاف لذی المرسلون بشک زچی یما نه ریګی زما سره هغه پیغمبران چې لګل شوی خپل قومونو امتونو ته نغی باندې یار نه کنا نغی یار نو په زبان دی عقلی ښا پاریو از يرنی کنه نور سو کوم شتا الله ی نور سو کوم ګور الا من ظلم لیکن هغه سو کو چې ظلم کړی خپل ځان سره ځانی ګناګار کړی عام خلق ګناګاری کنا په عام خلق خبره کوي الله مگر هغه سو چې ظلم کړی ګناې کړی په عام خلق کې ثم بدل حسنا او بیا بدل کی اغیل را پا توبی سرا پا اخلاص سرا توباو باسی ما پیو غاری بعد سوء پس ده گنانا پا انی غفور الرحیم نبیشک ده بخون که مهربانیم اغیتا ما فی کوم تید عام خلق حال بیان کخان تکا پیغمبران ظلم نکی گی مانا دا روح المانوی لیکن من ظلم من سائر العباد فعام خلقو کی جسو گناہو کی ثم تابا پینی غفور رحی دیو تیو معجزو خوا خطرناکا وخا او دویم آوات خلیدکا فی جائبکا ننباسا اخپلاسو پگریوان کی تخرج بیضا من غیر سوء بیا بابا سدی لرا تک سپین بغیر دس مرضنا فی تسع آیات لارشا ددی نهو معجزو سران تو سر دیکھا تک مقی شعرہ کی سوسو دل ذکر شا اذهب دا قفی ذکر کرده ده قف مانا بریکو نیسا ولی دیده که ده لفظ پروت ده لارشا پنهو معجزو سران فرعون تا و داغ قوم تا انهم کانو قوما فاسقین ذکر دی لیگما چدای و قوم دیر دیر سرکشان دعوت و لورکا چه خبر او منی معجزی نه خو پینځه او چې سورې عرب کې بیان شوی طوفان جراد او قمل او زفازع فدما پینځه دی شپږم قحط پیراغلو چې موږ کې ذکر اوام سنین مالونا باغونا دارسی کم شیو او تم عصوا تا چوز ذکر شوا او نهم ید بیزا فلما جا تم آیتنا مبصرتا کلا چراغلل دیتا اللہوی زمونگا معجزی آیتنا مبصرتن روخانا کارخ کارا چیزا پت پنا پا کسا نو استرگولی دیشو قالو اوباوی دی فرعونیانو هازا سحر مبین دا خو جادو دی دیر کارا موسیٰ علیہ السلام پا مونگ سحر کئی و جہدو بیان انکار کلو دا دینا چدا معجزات ندی دا سحر دے پخلی اداوی وستیقانتان بسم او یقین کړو پاغي باندې زړونو د دې چې دا معجزات دي ولې زړه خو د چا په اختیار کې نه کنه زړه څوک ځان سره مرګري کولی شي نه په جبا باندې اختیار دي نو باندې کې ولې په زړه باندې خو د چا اختیار نشته هغه الله خپل اختیار کې واسطه نزلونو کې راغلی چې دا موسی علی السلام حق دی او دا ټول معجزات دي سحر نه دي دا په خلیه ول انکار کوم ظلمن وعلوان دا د وجه د ظلم نه او د سرکښین ظلمن وعلوان ظلم کوم دا الله حق یې نه وانه او سرکشی کولا لوی کولا د موسی علیہ السلام حق یې نه مانو دا غو نبوت یې نه مانو فنظر وګورا کیف کان عاقبۃ المفسدین بیا سرنګ شان جام د فساد کوونکو اختصار وکړو چې فرعون سره سو شو بیا په کوم قسم هلاکت سره هلاک شو دا ول واقعیا او په دې مسله چې د غیب او صرف الله خبر دی موسی علی السلام ته وګوره تمسانا رستو شو واولی دو زکه دې په چې دا قوم سانه ده دینه هبل سو جوړ شو دیم حال ذکر کی سلیمان علی السلام واقعیا په دې مسله باندې غیب دان صرف الله دی او سلیمان علیہ السلام په دې واقعیا کې ډیر دلیلونه ذکر کی په دې مسله باندې اول خدغه چې هغه نو خبر دومره لوی بادشاہ د ټولي دنیا او نو خبر چې په دې سبا خار کې په دې سبا ملک کې یو بل بادشاہ ایدا چې دا غي مشره بلقیس تا تا پتا ہوتا نو دغا سید میگی خبره چا خبر رازی دغا سید حدود خبره اغبوی چتنی خبره سلیمان علیہ السلام بیا پخپلا سلیمان علیہ السلام پا دی واقعاتو کی چا غصه کئی نهارا خبره کی با دلیلی چی پوانشو تکا سورت دعوت آدھا فَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا یقیناً مونږ ورکړیو داوود علیہ السلام لا چې پلار او سليمان علیہ السلام لا چې زیو سوم ورکړیو علم د دین علم مونږ ورکړیو نیواز علم خو نو بادشاہ یې ورکړی ټولي دنیا بادشاہي سليمان علیہ السلام سره وا لخرې ورکړی وی فوجونا تخت والا ورکڑو چی پا هوا باتو دیر سی دونو کن اللہ رب العزت باغی که صرف علم یاد کو در دیو جنا چی دی تا نرسی کن علم تا نور نعمتونا نرسی اگر طول فنا دی اگر طول انسان سر نشی او با پاتی کی گی دسر با علم زی برزخ تا، اخیرت تا، جنت تا نو نعمت خود اغیطوی چستانا نو جدا کیی کنا نو دلتا و نو پا قبر که نو پا حشر که تیتا بل نعمت نرس نو ذکا صرف دیعیات کخا وقال الحمدللہ اللذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین دا علم اثر سی شکر بس چې په علم پیژنې په دی باندې چې دا علم نفع مند دی که ضرری دی علمونه دنیا کې دوه قسم دي څه نفع مند دی او څه ضرری دی ندی پرخ بسنګ کې نو قران وی چې کوم علم سره شکر کنا دا اصلي علم ولی فقالا وی دوالو داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام تدی نعمت په مقابله کې چې الحمدلله الذی تمام د کمال صفاتنا خاص الله رضی غزاد فضلنا چې مونږه ورکړیو چتکړیو علا کثیر من عباده المؤمنین پډیرو بندیان خپلو چې مؤمنان دي کپی غمبرانو چتی کنا داد شکر مقام دیو پلاو حدیث راغل ابن کثیر ہوئی چان عمر ابن عبدالعزیز ان اللہ لم ینعم علی عبده نعمتاً فحمد الله عليها کله چې الله په خپل بنده باندې یو نعمت وکي او په الحمدلله وي الا کان حمده افضل من نعمته زده ده الحمدلله ویل ډیرو چتی الله دا نعمت نه الله غ نعمت دې حمد په مقابله کې ډیر کمزور معلوم ثم تلا هذه الايه ابي عمر بن عبد العزيز دعيات اللستو شكر الله كما په داوود او سليمان عليه السلام باندې احسان کړو علم ور کړو ناغي دومره کمال وکړو چې الحمدلله وي شکر یې ادا کړ هغه زما دا نعمت نه پوسو سو چند باندې بهتر بلې ری فضلنا د کی اشاره بل دې آیتونو کې رد په يهودو باندې چری په تورات کې لیکل کړی دي نو سليمان عليه السلام او داوود عليه السلام یې ډېر ګناګار کړی دي هړو د پیغمبره درس نه استلی دي ښا دا ساحرانو جادوګرو نو قرآن مصدقن راغلے کنا تھا دا قرآن تصدیق کی او دے محیمن دے ٹولو کتابونو نو دینا پتاو لگے دے چدا تورات کی جاد دا زان نلی کل کڑی دی چدی پیغمبران تا نسبت کڑے کنا دې د هغه شکریا دا کړو دې د هغه باندې احسان ذکر کوم او اثبات یو ک الله رب العزت چې ما ول علم ورکړو ها دوره دا چې دغه ونه نو خبره ها که سو کوی چې علم بو سره نو الله یو سره خو دغه ونه دغه علم صرف الله سره ها فورثا سليمان او داوودا او میراث کې وړو سليمان عليه السلام د خپل پلار داوود عليه السلام نام علم او نبوت ولې داوود عليه السلام وی نل زامنو په دې کې الله صرف سليمان عليه السلام له نبوت او دا ورکړو بادشاہي نور لنا صرف دلها نو ده میراث نو ده تمرات میراث ده علم او ده پیغمبره ده ده علم نورمال دولت نا اخو طولو شریکی بیا خوا مبصرین وی خازن معالم سوار نبیین ده پیغمبر شو و ملکن و بادشام شو دون الابنائی نور زامن نا وقال یا ایو الناس اوی سلیمان علیہ السلام تا اللہ دا نعمت پا شکریہ کی تا ہم شکریہ چا اللہ تاوان دیا نعمتو کی نو پکار دادی چا وقت کارشی خلقو تا کنا خوا کہ ہر نعمت تی خدا غیب اظہار واجب تی کنا لازم دی علم دینوم دا بخکارکه پټه وینا کمال دینهم د وخکار کای حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه و سلم راغ میلمو او دا سوي کتابوي بس دغه د خدای په ملک کې هیڅ شي نشته دا سی با بد حال او دا سی دا غریبه او دا خواره جامعه او دا نبی علیہ السلام استعمالشتی حل لکا من مال یا من ای مال استا کم مال دی اوی دا اللہ فضل دی او خانمشتا گڑی بزیمشتا نور دا سی زمکه او جیدادون ار سٹیر دی نبی علیہ السلام ورتوی چه منا تاو اللہ و مالا فلیرا علی اثره چالا چه اللہ مال ورکڑی بکار دائی چه پاغبانی دا اغی مال اثر خکارشی کنا دا اغی اثر دائی چه خو قیمتی لباس خو قیمتی پیزار او دغسی عجز و غریب سر امداد و تسوک مخیل ورزی دا تدستا سنگا مال دی کتو ایدمار کسم مال دا مال دی دا تو دی ناشکری که دا اللہ دا نعمت ناشکری که دا ریا که نرا دی نزکا سلیمان علیہ السلام اظہار کئی دا اللہ دا نعمت په خلق او علمنا منطق الطير موږ علم را کړی شوې دي د خبرو د مارغانو دا مارغانو کې هغه ارسر علم یې کې پکې مړاوي هغه مارغې نه ده نو مې د تیر اغستره حملات نه دا ټول حیوانات دي ولي سليمان عليه السلام دا دي چې څه خبرې کوي نمون کو پیویو گو گو رخا اگر کتاوستا دا سفکاری چدا مرغی کلا چون چون کئی انتاسو ایدا خویوشان لگیا دا نو خبر خواغی چی بدلی بدلی کنا ادا خواغس یو چی پی کئی نو دا چی پی سنگا خبری سلیمان علیہ السلامی دا تاسو پی نپوئی گئی زبا دی پوئی گم چدا دی بلی تسوئی چیزو که نزو او براولو که دانی راولو که سراولو او جال جوڑکو که نجوڑو دا پا باقی دا تاسو چی پیان ہو رہے دا خودی خبری کئی او بل سرخا منتی خط تویرے خبری دا مارغان دا داگا معجزو دا نچی مارغانو خبری کولی دا سی چی باز روایتو کی رازی چې په خوابو یې ارشي خبرې کولې دا چا ویل نه په خواب کولې نو وس کوي دا سره سليمان عليه السلام له الله معجزه ورکړې و ناغه به دقیقه اوازونه باندې پويږم چې دا سوي دا سوي ښه او دا هر یو وجود د بازو دا به وي کنه چه بل بل لگیاو آوازون اے کول سلیمان علیہ السلام اتاز پوئی گئی تا سنگ آواز کی پی مونگا سا خبر رکھو دیوئی چی ڈیلیا میلیا ڈیلیا میلیا ہوئی نا ڈیلیا میلیا نوئی دا دیوئی چی اکل تو تمرت اکل تو نصفت تمرت نیما کجورا میو خوڑا اټول زکه نفرم چې فعالت دنیا العفا دا دنیا نیمګړې ده نو دا څه هر یو شی هلته تارو आवाज کو تارو سليمان عليه السلام یې دا سوي یمون خو په نپویږو خو دا وړ دا سوي چې دی وی چې تور تار تګلې تور تار تګلې او وینا دا دیوی چی کما تدینو تو دان کما تدینو تو دان چی سکئی نو آغا بری بی چی سا عمل کئی نو آغا بمومی دا او دیسا ما خبر اکی خواه دا سی دیر وو تینا من کل شین بیوی چرا کلشوی دی مونگتا دا دنیا ری او شی چی دمونگ سمر ضرورت تی من کل شی انمانا چې زمونږ څومره ضرورت ته داغه مونږ ترا کړی شوی د الله طرف نه کده بادشاہه د کولو کوم اسباب ته ضرورت یې نه را کړی شوی کده jihad د پاره څه ضرورتونه یې را کړی شوی کده مخلوق د خیر او د نفع د پاره او مخلوق سره د انصاف او د عدل او د همدردی نام لرا کلی شوی دغه سه یو خلق ته د دین در رسول د پاره سپکاری نام لرا کلی شوی دا ضروری کارونه فمن کل شی نه ودا معنا نه چې هر شی کو خدا بلقیس بادشاہی هم ونو هغه ول اور کړی وا هغه نو خبر دي نو کله چې د بندیانو په حق کې کلو استعمال شي دا و سره ای چه هر شی چې زمونږ وته ضرورت ښه ان ذا لو الفضل المبين بشک دا د الله فضل له ښکارا په مونږ باندې د الله احسان مونږ د الله شکریا ده کوم غه نه شکر نه کوم دا خدای د علم مقام خو زغه د بادشاہي ذکر کوي وحشر آل سلیمان جنودهم راجمک لیشو سلیمان علیہ السلام تعالی اخکاری دادو ددریو قسمنا من الجن والانس والطیر دپیریان نوم انسانان نوم قوض مارغان نوم فهم یوزعون دیرو کنا نبا ترتیب سرا ادرو لیشو اریو له خپل ځای مقرر کړو دا هغه زمانہ چې لا تخت نو دغه سی ورا روان عدالت کوي و سره وی ترتیب سره جنات به تیمخ کې انسانان ور پسیو او مارغان خو به بره هوا کې وسورې به پکاو سمورېز به جوړ کړی و دي مارغان وسورې به پکاو فهم یوزعون په ترتیب سره ادرولی شو او بیار آروان ده یمن پا زمکا پا دغا زمکا که ده پیریان و دیر زیونو سم خارونه وقا قد حتی اذا اتو علاوه دن نملی راتلو تر دې پورې چې راتیر شو په یو ډاګا د مېګو قالت نملۃ نو یو مېګی پاره کې ګور تنظیم یې شته کنه یو به مشر کړي دی هغه امیر دی انور قوم دی کاری او تارسنو ما غوښته چې دا زموږ بادشاہ دی یا دا زموږ امیر دی یا دا زمون سردار دی یا دا زمون جرنیل صاحب دی خو مقرر کړي وو کنه او مشر د دې لپاره چې د قوم حفاظت وکړي قوم باندې نظر ساتي نظم په خپل قوم نظر سات کنه نو یو مېږي پاره کې ایو ان نملو دخلوا مساکنکم اے میگو داخل شیخ پلو کورنو تا لا احتمنکم سلیمان و جنودهو چون چقیتا سلرا سلیمان علیہ السلام و لخکری دادو پیدر باندکی ندی داخل شیخ و هم لا شعورون زکدی بند سخبری چکتا صدی پزمکا باندی لکا خلق چوس گردین دا چاہی آلی چماخ پا پس باندکی خودا داغه حال دا ویومو دا وی ودا خیال نه چې مې ګیری کته چې بچی اکو په تاسو داسو کې چې داخل شي په حفاظت کې هر بند باندې د خپل ځان حفاظت او ساتنه پکار تا کنه نو یې خدا او چې مشریعو او داسې مشرو چې ډیر انصافدار او عادل او په د خپل قوم په تربيت باندې داغي څومره خسته تربيت یې وکړو چې نن اوځي دا هغه حکم میمانه کنه ټول نن واته ابن جوزی وی چې دې مېږي په دې خپل خبره په دې لږه خبره کې څومره اصول را جمع کړی دي د عربیتو نوې چې ندا پکشته आवाज یا نادت आवाज تنبیه پکشته چې ایوها دا تنبیه ده پارا ده چه او سلی خبره چه گواری ضروری خبره ده گواری خواه نبهت او درم تعین یو کو نمی واغستو خواستو خپل قوم چه نمل پل چاتنا پل قوم زی موارو نعینت پل قوم یه خاص که نور سوکنا نبی ادخلوی امرت دیتا امروی امر وطاوکا نبی اخکارکل خبر نستو چه مساکنکم پلو کورون تا گواری پردو کورون تا لانو شا پلو کورون تا دی مساکنکم نبی حضرت ویرولو چلا احتمنکم اوبا چقی ورے نبی تخصیصو کو سلیمانو بی تعمیمو کو وجنودو خاص بندے ام ذکر کو عام ام ذکر کلو چگوار دا ٹولو دا حال لکھا که پیغمبر دے سلیمان علیہ السلام دے اغتا ام پتہ نشتا دے اگل اخکاری دینو هم او عزرت و عذر هم بیان کداغی در طرف نا چه چابوی چه گرد آخدی مهدی دیر غلط اوکلا چه پل قوم در پیغمبر نو یا رولی اغاو پا خلقو پیگ دی اغا با ظلم کئی نویوی چه نا کنو هم لا شعرون عذر و تشتے کناغی سخبر دی پندیان دی کنو په دې خپل لک خبره کې څومره عربیت را جمع کړې ده دا والله ول عقل ور کړو کنه او همت یې مول ور کړې نو کله چې سليمان عليه السلام دا خبره واوري ده کنه کني دې مېږي خبره سو کوري دا غسیو کنه ککې نو سو کې نه اوري خدا اللہ رب العزت وحی اکرا سلیمان علیہ السلام تا چی دی میگی دا سوی اخپل قوم تا اخپل قوم افاظتی کو لکه چی تا بادشاہی پا انسانانو اندغا سی دیم بادشاہ دی پا میگو باندی سنگ چی تا دا اخپل قوم افاظت که دیم دغا سی دی کنا دا ٹولر سو تا اللہ رب العزت کارا کرو پتا بس سمن نمسکیش سلیمان علیہ السلام ضاحکن خندیدن کے شوم ولیو بندہ والعصی تبسم کئی کانا نبی آجی لکوٹی زانتنگ نکی نو زہک تینا جوڑ شی بلکل وی خاندل من قولی ها دوینا دی میگینا او مبصرین دوی چی میگینا وقتو چه خبر شو چه ده سویلی دی که نا نراوی گفتو اوه تاوی تاولی قوم اوی رو دما ده ظلم نا زخو ظلم نکو ما حتا قوم تاوی چه دی با در باندخ پی کی دی نو مې کیوي چې ما وسره عذر بیان کړل کنه چې عوام لا شعورون ما صرف داس خبر نه کړی داس دلیل دی د مې کی ز طرف نه چې بغیر د الله نه بل څوک په غیب نه پويږي اگر که سليمان عليه السلام اب نه خبر په ودر باندې کی بیا سره وینور غب شپ لگاو میګی سره ملاقات وشو کنه بادشاہان نو میګی وته وی پیداستانم ولی سلیمان دی او يرما خو دا تپوس نه دی کړی زنم تپوسو ولأنك سليم الصدر زکه ستا سینه سالم ده څوک کوم نه بګی روحاني مرستا نه بګی جسماني مرستا دا سلامتی نه کنه به وته استاد پلار نوم داوود دی بیا په داولې وته داوود وی بیا خپل بیا زکه جل انه داوا جرح قلبه دا هر چا په زړه کې څه زخمي او دا هغه زخم علاج کړی دی دا دواینه کنا داوود داوا جرح قلبه او دا علاج کړی دا د سینې بالکل روغ موړه بیا ته سليمان عليه السلام وی چې چې شاګرد خو دې کړم استاد مې شوې په زمانه هم څو غواړه کنه د استادې حق دشته کنه په زمانه څو غواړه مې کیته وي نه غوي د دوه خبرو محتاج یم نور دې اسنه یو د دې خبرې چې رزق مې ډیر شي بل د دې خبرې چې عمر مې ډیر شي کدا را کول شي سلیمان علیہ السلام اذا خدا اللہ کار سخنا چاہ اللہ رزق فقبل سوال کو منو انا چاہ اللہ عمر ورکول شما بس ویچی دغا نشی کولنو نور بزو تانا سو غارو فتبسما ضاحکم من قولها مسکیشو سلیمان علیہ السلام خندیدن کے دوینا دی میکینا وقال حبیبی کورد انبیاء و نظر پارشی بانده ده عبرتی خان چی فنظر ونظر اللہوی سلیمان علیہ السلام عبرت واغست دو میکینا وقال حبیبی رب زمار باوزعنی مال حمت راکی اغت اوکاتو میکیت اوکاتو چې دومره نارم لاده توبه توبه دومره نارم لاده او همت دومره دې توبه توبه چې هغه غټي غټي ملګان چې الله ورکړي هغه دوره کار نشي کول لکه دې چې څومره کوي ښا بس دې چرې کې نه ناشته دلته دمه نشته ها تګه په یمې کې ودامه کوي ځکه چې راوته نشي ساړو لکی انور پوړ کې چې ګور نو کله به بوسرا غستی کله به دانه را غستی کله به اوبس په مخه وزن لستور کوي جمع کول به کوي او ډیر قسمه قسم دی وی دي چې کله دانی سړی تنه نه باسي کاغه د ارس دانی کله غنمي او که ده شلشمی او که ده نوی اغال تا که نیمه کی بلی که روغه پریزی نو بیا په وقت بانده ده دا دانه نه تیغ روزی هرشی نه باره خان او بیا ده خوراک نی دیه نیمه کی نو بیا تیغ نشی کولی اوی ده دالیان دانه چی ده دانیا چی وقت تاسو ہے اگر که نیمه که نوم تیغ کهی نوی اگر دی نیمه که نیمه نیمه که سلور زائه که بیا ته غنه کوي توبه ډیر غټه تجربه یې وسه چې سليمان عليه السلام وکړ نو یا الله ما له متقص همت راکې چې وړي کشي ته ګور او دومره غټ کارونه ته ګور ایربا ما له همت راکې د دې خبرې ان اشکرا چې زه شکر ادا کوم نعمت کلتی انعام تعالی استاد نعمت هغه چې کړه دې په ما باندې هغه سدې نعمت د ایمان نعمت د علم تلوی نعمتونه چې دې شکریا ادا کوم چې کړه دې په ما باندې او علی والدی او زما په مور او پلار فان اعمل صالحا او همت راکې چې نیک عمل وکم ترضاو نیک عمل هغه چې ته پر رضا کیږي وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین او یا اللہ ما یوزے کی فخبل رحمت سرا پا بندیانو صالحانو کی او آخری خود دنیا نتلل لکا نا نچے دنیا نا رخصتی کو چنیکانو خلق سرا عمر کرتی آشی انبیاء سرا ندائیو مقام ذکر شو او پدی دلائل چه غیب دان صرف اللہ دے بورا دمائیگی خبر او گو او ملائی شعرون چه ندی خبر کن خواب دوئیم مقام ذکر کئی وتفقدت طیرا حاضری واغستا سلیمان علیہ السلام دمارغانو پی او وقی اولی بادشاہی واغ څنګه دې انسانانو او جناتو حاضری او ستند مارغانو به ما واست کنه ګور دې کې دلیل نه پدې باندې چې غیب دان نو ولیکه غیب دان نو بیا حاضری ته ساجتو حاضری چې څوک اخلي استاد نو دې د پاره چې کم پکې حاضر دي او کم پکې غیر حاضر دي کنه نه پوي کنه دا دلیل په نفذ علم غیب حاضری وا استاد مارغان او فقالان وی مال یلا ار الهدهدان د په ما باندې سچلو شو چې د پکې هدهد نوینم د پکې نو کنه ها دا د انبیاء او شان د ګوره ها دا اخلاق بل چا کې نه کنه دا یزي او تواضع بل چا کې نه کنه بل چا کې لوی کنه ها نو چې ازري اخلي اخلي انو مون اخلي هغه په لاسو غږ ورنکینو یو خو یې د حسین بیا واخلي ها خو چې بیا و تاغي وی چې سر سه باندې راغلی شه انه دی غوسه شه تو کار پس لا ول نه راغلی هغه زوم نو راغلی نو نوم نه راغلی سلیمان علیہ السلام خبر پزان را لی چننا ودہت تا گناہ نشتا دا ما با انسا چل شوی چود دینوی نما نظر کے امی فرق را غلی کنا دمرت رانا اخلاق چی بالکل یو بندت زلطا استاد وجی نما معمولی درد و نرسی ندیتا اخلاق ہوئی پیغمبری اخلاق دا دی نو خبر پزان را لی چی دے بایی زبه نوینما صدی ما لرا چه نوینما حد حد مرغیم امکانا من الغائبین او یا خوبدا نئی پزای بانده نبی پزای بانده حاضر بانی نو چه غائبی نو پا غیب و زمان علم نشتا نو بس بیا خوما تا گناه نشتا دی پا غیب و بانده علم دیو اللہ دی خواه نو پوشی چه نشتا دی او جنیش ترینو اجازت هم نه دی واستے بغیر دی اجازت نتلی نا نو سو ته سزا او ریخه دا داغه وا خبره ده چې تخت سلیمان علیہ السلام مقرر شوی وو او کله وا فلسطین ته ته او کله بدل تایرات تراتو دا چرته تخت را روانو او هدهد ته نتلی کوشش وی یو ملکی لیدلی دی اده مرغو خدغه سرکاری چې چته شنه شنه باغونه او ونی دې دا ډېر خوشاله دې تلې داغي ملک حال دا کوم ملک دی را سليمان عليه السلام تا خو پته نشته کنه ګوره کله په غیب کوی دې نو سلبه ولا سزا وروله لا اعذبنه عذابا شديدا خامخابا سزا ورکوم دلرام سزا دې رسختان زمر غیبه سو سزای نو دې او داد چې باندې وته نو باسم چې باندې ته وباسناو علاک شکن اخ بیا دې پښو نظر نشي بچ کولې دا عذاب شکن او یاد داد چې باندې ته وباسم بیا به انور تا وردون ګور دې په دې باندې باندې بچ دې د انور نا سرزین د ګرمې نه کنا یا داسې عذاب چې دشمن سره وې په پنجره کې باندې کوم سخت سزا باغی ته معلوم و او لا اذبحنه یا به علالکم قولیاتی انی بسلطان مبین یا براشی ما تا پخکار دلیل خبر د دلیل دا که دلیل راولنو بچی خلاص دی اس وطن نوی مخان داوی ذکر سلیمان علیہ السلام حاضری و مغستاوی ضرورت پیرا غلو چرخا او دې په خاص کار باندې مقررو چې د بعد زمکه وب معلومولې شته لري دې کني دې دې شته کنيشتا او هغه د منځون سليمان عليه السلام یې چرآغه انجنیر سیف شو او انجنیر سیو چې موږ له وب معلومی کی ابن کثیر وی قال مجاهد و سعید بن جبیر عن ابن عباس کان هدهد مهندسن دا هدهد انجنیرو یدل صلی سلیمان علی المائی اگل بے اوم معلومو لی دا اگل ضرورتو دے نشتا دے دے نوی پتاو لگی دا چی مرغیل تعلیم ورکول جائز دی چوی ساتے ہو تعلیم کار سمری خوب ولا ور کول مناسب دي او اخلي تعلیم داسه ګنا نه دی ښا او پسې نوې چې د مرغو خپل مشر هغه ور پسې ولېږي چې داوکا هغه لول هود هود ولا مخې لوراره دا او چې تیګه را خلاصيږي ښا دوه توی سرمن بدیو باس سليمان عليه السلام ته بغیر د اجازه نه تلې اغویلی دی چی سزا بورکو ما لعلوم بیو وی نور سینو ویلی وی ویلی چی اولیاتی النبی سلطان مبین یا برا تا دلیل خی وجب خی چی ولی وی بس رازا دلیل را سرشتے کنا خوا اخو بیدتی مولانو کنا چی دلیل و سرنی موحدو کنا خوا امجاہد ذکر کئی چنما دفع اللہ ببره امه دی چې الله بچ کو د سزا د سليمان عليه السلام نه چې سزا به ورکوله ولا وی دا د خپل مور په احسان با چې د مور ډیر خدمت کړي و نه الله دا غي په ځوان دې سزا نه بچ کو چې عمر غي په بچ کین انسان بر په نه بچ کی خو خدمت وسوک کی فَمَكَسَا غَيْرَ بَعِيدٍ نو خودهو تو وقت تیر که خو دیر سات نا غیر بعیدن دیر سات نا دقا دی چراغ فقالا نویوی سلیمان علیہ السلام تا احطو بما لم تحط بهی زخو خبر شم فاغس باندی چتتی ننی خبر اغتوی گورا دا سو بیدبی نده دا خو مسئله دا دا خو اظهار دا توحید دی خواه دا خو دا دی زمانی دا مولانو بیدبی دا چکیلا و انت خبر بیا با دی خیر نی خو انبیاء دی نوی پا دی خوشحالی خواه خود و توحید خبر شم پاسو چتنی خبر نو وجئتك من سبأ بنبأ يقين اور اغلیم تا تا دا سبا ملکنا و یو خبر یقینی سنا چه بخپل استرگو میولی دل صدوائی مای خبرنا چه از اکیسا دا بخپل میولی دل او دا اغی ملک حال بیانی دا سبا خار سبا ملکو او دایر الخلافه و معارب چه دا بلقیس پکی بادشاہی کولا ناول داغی دنیای حال بیانی او یاد دین انی وجدتم راتن تملکم ما خو یو ناشنا کارو لیدو چاگه دا اسلام نا خلاف دیکھو ما اولی دا یو زنانا چی بادشاہی کئی پا حلق باندی ووتیت من کل شین اور کلشوی داغی تا هر قسم ضروری سامان دا بادشاہی من کل شین دلتا امراغی کنا نمت دقا مطلبی چی اغی سر اسا مناسبو کنا داغی بادشای سرانو لخکریم وی وصلیم وی خزانیم وی باغونام وی دا ضروری سیزو نئی کنا خوا ولا عرشو نازویم او خصوصی پکی دادے چی داغی او تخت دے دیر ناشنا چی حدو حدو اجداما بل زین دلی دلی چیز آغی کم تخت تے دبات شاہ ہے تخت تاووس شکے والدات ورکر دا خود آغی دبات شاہ ہے دا دنیا حال اس دا دین حالی وی دیر کم زوری دن دا دین حال عرضی کم زوری وجدتوا وقوما یسجدون للشمس من دون اللہ امیلی دا دا خزا وقوم دا دی چی سجدی کینورتا بغیر دا اللہ نا گور دا سی خلق دے دنور عبادت کی وزینا لهم الشیطان وعمالهم خدا با دی گناہ نینو خیستکڑے دی خلقتا شیطان دا خپل بد عملونا و شرکونا وصدهم عن السبیل نمنکلی دی دا سی لارنا فهم لا یهتدون اغیت اوس لار نشی خود لی اغیت اوس اوک لار خی چه طول قوم و بادشاہ طول پا یو دین مبتلائی کنا نتبا اغیت بلا لار خی اغیت دیت دپا خیال کی خوا حد حد وی چیر زمان خو بس دا یقین نی چی دیتا لار خولیشی و دیتا هدایت اکلیشی خفا دی پی خوا نبیاوی اللہ یسجدو للہ اللذیم وی ولی سجدی نکی اللہ تا ولی سجدی نکی اللہ تا اغذاتو یخرجو الخبآ فی السماوات والارض چراو باسی اللہ پٹ پٹ سی دنا پنا پنا سی دنا غیب سی دنا پازمانو پزمکو کی دیو دخپل مناسب خوا دی پخپل پٹ سی دنا رو باسی دا صفت دا اللہ ذکر کو دې پزماکه کې مخوکا وی وی وی نو بس یا تینا ستیغرا و بس یا دانرا و بس یا سکیر لی میر لی خبا اغیطو ای پت شیکا نا نو دې پا دلیل کی پیش کو چه اللہ آغا ذات تے چه سمر پت پناسی دو ندی پاس ماننو که او پزماکو کیم نو اللہ اخکارا کیا تینا خبر دیم او فسرین وی دا اسمان پټ شي سده باران از زمکه پټ شي سده زرغونه دا سیدونه دی مخا و یعلم ما تخفون و ما تعلنون او لا کوئی پاسو اے خلق کوئی چتا سو پټ ساته او چتا سو احکار کوي الله لا اله الا هو رب العرش العظیم الله او لایق عبادت او لایق د بندګۍ خواغ ذات ته چې نشته بل حاجت روان مگر دا یو ذات ته چې مالک د عرش عظیم دی تاسو دې پور دا کلام وګوره جواب یو کو په ځوان دې اعتراض چې هود هود نور خبرې خې وکړي په دې یو کې غلط شوی دی چې بالقیصر تخت عرش عظیم وي عرش عظیم خدا الله غده ورپو دی که غلط شوه دی ناغوی چه نا دی که دیر فرق دی د مخلوق تخت چه دی اغیط عرش عظیم ویلش علی فلان بنر آوری او چې العرش العظیم شنو غد الله دی تاسو یې په فرق نه پوهیږئ سبقوم نه دی ویلې زمرو خيار دی دا خو انجنیر دی کنه ها نو یې چې الله لا اله الا هو رب العرش العظیم دا لاغه ته العرش العظیم ویو دا ته هما اس عرش عظیم وی خلق دنیا کې وی داسې ډیر لوی تخت دی وی کنه خبره بیان کړه تفصیل سره اوہد اوہد خود سزا نہ بچو و سلیمان علیہ السلام تا چی خبر راو رسیدا او ساقا خسلی دلی ندی کنا او ندی تا دا خبر علم وی چتا تا چا خبر راو کلخا سلیمان علیہ السلام یقین نکی نوست زان معلومات کئی چی دے حدود چی سوی چی دا رشتیا دی او که دروغ دی نوست اگا معلومات کئی یو تویلش علم الیقین دا دے یو تویلش حق الیقین او بلتا عین الیقین علم الیقین داری چې تاسو چا خبر او کړل لکه حدود چراغه سليمان عليه السلام دا غ علم فراغه خو عین الیقین نشته چې بخپلې ویني حق الیقین نشته نو ځکه وی ځان ته خبرونه دا هم دلیل په دې باندې چې پیغمبر غیب دان نه ګوره قال او سليمان عليه السلام سننظر زګورما ز معلومات کوم اسودقتا چې تا رښتیا ویلې دي اے هود هود ام كنت من الكاذبين او کئ ته د دروغجنو خلقونه خطی ولیکو د سروزرو په پاڼه او هود هود لې ورکو چې زدا اوسا او تا چې کومه رانې لیدلې ده اغه تا ورځه اذهب بكتابي هذا او سادا خط زما چې دا دي فلقه اليهم دي ته ورځه ثم تولانهم خو بیا دا غزنه پاسه ها ثم تولانهم بیا دا غزنه بیرته شه ولي چې د بل ملک سفیر ناشتي داغه ملک هغه ارکان خبره نشی کول اخکارا نو تا خود سلیمان علیہ السلام سفیری کنا نو تا پا لکینا چی دیخ پل خبر اخکاراو کی ثم تولعنو فانظر او اورا اورا او گورا ماذا یرجعون چی دی سجواب کی منتوافس چی دی خط جواب کی دی سوئی خوا دا معلومات خوب پوراو کنو بس بیار ازا ساری گم اگوڑتا خطی اگوڑتاو لارو حدیب پا هوا که دیر قوی دی خود خودو او دی وی پا جمعی کی دی پا یمن کی دکا اگرم ملک دی او سرده کی بیا پلسطین تا دی دو کی گرمه کی داگا زی دیر زیاد تی وی دا دا دو ملکونو کې د دې راهیش قالت یا ایو الملو اوی بلقیسو چې خطه وکوتو نو جمهوریت کنه هغه کوم جمهوریت نو ازما اراکینو ازما مشرانو سردارانو دلباریانو انی القی الی کتابن کریم بیشکا غرزول شوی دماتا یو خط دیر عزتمن کتاب کریم دیر عزتمن خط دی مضمونی دیر ناشنا دی ابل سونی پا خط پا کاغذ باندی لکل دی او کلمه ده پکې دا ټول داغه د عزت او د کرامت دلیلونه دي کنه. او بل چې کوم دعوت را کړل دي نو هغه ډیر د عزت او د قدر دي. سختی به گنیشتا با دیره دی پا گنیشتا دمکی پا گنیشتا تا دی طول وجه نیوتا کریم و عزت من خواه انو من سلیمان در اغلی طرف د سلیمان و انو بسم الله الرحمن الرحیم او مضمونی شورو شوی دی پا دی کلمه بانده بسم الله الرحمن الرحیم و نم دا غالا چعام مهربان دی او خاص مهربان دی د دې خط شروع شوې ده. دغه پاول کې لیکلي او مضمون یې ډیر مختصر دی بس الله تعالی علی واتونی مسلمین چې خلقو ما سره زور مکوي ما باندې سرکشي مکوي او راشه ما ته مسلمانان تابعدار تا دعوت یې را کړې اړیره متاثر شو د خط نه کنه. ځکه امام رازی ویلو الانبیاءو لا تویلون انبیاء چې چاته خط لیکینو پړ پړې نه لیکي چې هغه بیا سوکته نشي نه مختصر بل یقصرون علی المقصود وهذا الكتاب مشتمل علی تمام المقصود دا خطو اواز مقصودی خبرې پکینو ربی قیس ډیره پریشان شو قالت وی یا ایو الملوم ازما دربار والو افتونی فی امریم مال سرای راکه کنا خدای کار زما کی مشوره راکه ما کنت قاتیتن امرن ما چر داسې فیصله کړی دا بغیر تاسو د مشورې نه نو داخو لوی فیصله ده کنه خواه نیم زو فیصله کونکی دیوکار حتی تشهدون ترسو پوری چه تاس بی گواهی نی کری او دسخطو نام نی کری. قالو اوی غقام نحنو اولو قوت اولو باس شدید منگا خو دیر زورور خلقیوم او دیر طاقتور خلقیوم او دیر جنگیالیوم یو کنه قلو باسن شدیدن تو جنگ چلوم راضی والعمروی لیکیم او فیصلتا تا حوالا دا چتسو فیصلہ کہنو فنظرین و خسو چکا مازا تامرین چتسو حکم کہمونتا نگر دا اقل مندو کنفا دا اقل پوجبان دے انسان تا دنیا کی ډیر سہولت حاصلېږي د دې عقل په جام نورم باس بابو الله او ته ایمان نصیب کو الله او ته هدایت نصیب کو ګور عقل دې د خبره نه معلومیږي چې هغه خپل اراکینو او کابینی وتا د جنگ خبره وکړه چې جنگ وکړو زمون زور ډیر زمون طاقت ډیر دې او دعوت ہوئی چنا جنگ کی خیر نشتا خیر پا مصالحت کے دے. قالت ہوئی بلقیس ان الملوک اذا دخلوا قریتا بے شکا بادشاہان چکل راشی پیو خار و پیو کلی باندے و پیو ملک افسدوها نو نیپری دی روانی ہے کنا او په خپل حال نه پرې روانه یې اگر روانل څنګه یې او جعلوا عزت اهلها ذلا اوګر دې دا عزتمن خلق دا غیبه اقتدار وال خلق ذلتن ذلیلا څوک جیلونو توا چې څوک اوشړی څوک قتل کی چې ځانه خطر کی کنه هغه جزانه جزان راولې ځان سره کینی ولې هغه په خپل د تامه او د اسری خلق کنا هغه زمانه ګوره بلقیسوی وکذالک یفعلون ادم بادشاہ دې نو دیبم دا شکار کوي نو که دې راشي نو زمون خیر نشتا ځکه مون خو دې دې عزتمن خلق یو نو مون خو بذلیل کوي کنه ها در دې د عقل خبره وا اولی مفسرین وی تردید لمن یهیج البغاوتا دیکھ ردو کفدی باندی چا اکثر خلقی ناغی بغاوت جوڑی چزور پسی ہو قابل و سرکو فی الملک او دیدہ سے انوی و ترغیب الی المصالحات دی خبر اکڑا دو مصالحات خبر اکڑا چیر دا صلح بخیخا دا عام ډیر د اصلاح خبره شو چې هر چاله بکاري چړمبه خبره د صلح کوي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قانونو شرطه وتنو دا غزه بادشاه سره وا هغه مو صحابوم اول له صلح خبره کوله دغه سی بولالو د قیصر په دلبار کې مغیره ابن شعبه او وی بار پورې خاندل چې دا څوک راغلی هغه وو ته بادشاہ مونږه ستانه صرف دا مطالبه کوم چې کته خپل بادشاہي کول غواړي خپل اقتدار غواړي نو دا اسلام قبول کا نو بس ارسه به برقرار پاتې شي ترقی به راشي ترقی او که اسلام نه قبل نه مونږه فاسیم جامې بدلې کړې او دغه کار دی بس د اسلام د پاره جنگي ګو دنیا م نه د پکار د اعلان به دا وی کنه ته بلقیس ډیره صحیح خبره وکړه چې ول وسره رابطه پیدا کوم یا وګورم پینی مرسلتن الیم او یقیناً ذالیگون کیم دی خلق تابحتیتن یو تحفا فناظرتم بما یرجع المرسلون نظر گورا ما انتظار کوم چی فکم جواب سرا واپس کی گی زمان استازی تحفا جوڑکڑا دیر قیمتی سپ سوونو باندی خیستا خیستا غلامان پسوونو باندې خیستا خیستا جینکے او اسونا سرو سپینو او دیوی چکچری قبول اکڑا دا بیا دنیا بادشاہی لکا زمونگا چو بس رو سپینو خوشا لیگی نو بیا بور سر گورو او کنا قبول نکڑا او دا بیا پیغمبری نو ایمان با پیراؤلو دا خبره او سر اوکا آنور چی دی کسا ذکر کی کناتول اسرائیلیات تی چی بلقیس و لد اغور کلا امسا چی سلیمان علیہ السلام تاوائی چی دی سر کم دیو او ولیو دباور کلا وڑاون تی چې دا د هغه وګونه ډکا کا چې نو د اسماني نه د زمکی آیا وې ولداسي مړای ورکړه بندا چې دې کې داسي سوريو کتاب راتاو اوتار دې پکې واچي نو صبر رسول الله عليه السلام دې ته ناشته نو کله چې ته پاغه ته ورسې دا غو ته اډو کتلې نه دي چدا سدی اسن دی خو لیکن جواب ہوتا وک او دمکی ولا ورکړه تا دا اوسره مناسبو کنه ها د ابن کثیر ذکر کړي چوما ذکر بعضهم انها ارسلت الیه بقدحنا پیاله ولا ورکړه دبه ور او بخرزتن او دغه سیسم مړایونتی ولا ورکړه وسلکن چې د امزيد په کې واچي وی اکثرو ماخوذه من الاسرائيليات دا والظاهر ان سليمان عليه السلام لم ينظر الا ما جاء به بالکلیه غوط اڑو کتلی نیچ دا سدی سنو دی فلما جاء سلیمان کلچ رو رسید تحفا سلیمان علیہ السلام تا قالا نوی وی اتمدوننی بمال تا سما پو مال سر خوشا لوئے د دین خود رشوت بوئی دی ایتا اس سر آوڑا امون خو رشوتون نه قبلو فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم هغه سوچ اللہ مال را کلی دی پدی دنیا کے وڈیر بہتر دی داغینا چی تاسو لے در کلی دی بل انتم بهدیتکم تفرحون بلکی تاسو د دنیا خلق پدی خپل تحفہ باندی خوش آلی گئے تاسو مونگ دا زان پشان گڑھے مونگ پا تحفو نا خوش آلی گئے دا استاو دا خوش آلی شیدن واپس او سے خوا چرت لیاری که دنا گڑا وڈا نشی کنی بیا و خپائے داوی روح المانی قالت لقومی ها فالقوم تیویلو ان کان ملکن دنیاویا ارضواه المال که دنیا یو بادشاہی نو په مال بخوشاله شي او عملنا معه بیاسب زاله بیا و سره مونږ ګورو پین کان نبی لم يرضواه المال او که پیغمبري پیغمبران په مالون نه خوشاله او ينبغي ان نتبعه على دينه بیا وخدای چې مونږ یې مرګرتي او کو دا غدین قبول کو کنه ها ارجع الیهم د دې استاد ته وی چې واپس شه واپس لاړ شه ارجع الیهم واپس شه دې تا فلنات ینم بجنودن یقینا مونږ راول دې تا داس لخ کری لا قبل لهم بها چنبی طاقت د مقابله د دې داغه سره ولنخرجنهم من ذلتن هم خابو با سذیلنا د دې سبا خار نادر ذلیلا قوم سواغرون ادی وړی رسوای دا د بادشاہ سره نه سليمان علیہ السلام دې هغه چار سکین د الله په حکم کوي ښا تو ته الله طرف نه چې خیز لکوټي غصه پکې هم کا واخا او دومره خسرې ته هم خني خزړې او بو وړې پښتانه وی کنه خزړې او بو وړې لکوټي سختي و سره هم کا کنه ښا فضل ته کې هغه سختي کړې ده بس دی واپس لاړو او سليمان عليه السلام ته په وحي سره پته ولګېدا چرا روان دي او په پته لګي دا کنه رسول سليمان عليه السلام دلته وی قال يا ايها الملأ هو سليمان عليه السلام غخپلو مرګرو تا او ارکانو تا چه زما سردارانو ايكم ياتيني بعرشها کوم یو پتا سوګي داسشته چرولي ما تا دا تختو د بلقیس چې دې هدهد یې ډیر صفات کړې دي چې دا رښتیا ډیر ناشنا ده کنه چرولي ما ته دا تخت د بلقیس قبل ایاتونی مسلمین ومخک مخک دې نه چې راشي ما ته مسلمانان بولي معجزه او تخی دا په هر پیغمبر لازمی ښا چې د خپل تصدیق د پاره معجزه وخی چې خلق تصدیق وکي کنه دا صرف د دې لپاره راوړی چې بلقیس ته خپل معجزه خي چې زه پیغمبر یم دا زموږ د پیغمبري دلیل دی او ثبوت دی نور دانه چې کوم مفسرین اوس لیکلي دي چې دا دراوړو پښیوي ویونه او بل ځکه وي چې مخکې مخکې راوړی ولیکه چره غی راشی بیا وغی مسلمانان شي نو مسلمان مال خو بیا حرام ده کنه اتر اوسه خو ځغی کافران دي دا مال دغی غنیمت ته یره تو سليمان علیہ السلام غی تړي راځتو دا سی داغی خبری دی خواه نور اصل خبرم دا دا چه ابن کثیر وی ومناؤنا یعلمو ان سلیمان اراد بی احزار هاز السریر چه دا تقسل حاضرون سیرا دیوان اظهار عظمت ما وحب اللہ لہو تاو تخکاری چی اللہ مال سراکڑی دی نو آغستانو دیر دیت من الملک بادشایدہ وما سخر لہو من الجنود اچی دا لخکری دی پیریانو بندیانو دیوانو دا دی فیکون حجتن علی نبوتی دیو دا بخپلی پیغمبر ایوان دی دلیل پیش کاؤ چاگا یقینو کی خواہ بلقیس و قوم هذا مطالبه وکړه چې سوکشته چراوړي دا تخت او غپو میاشتو منځلو بیا وی دی کی خلی کیچی لاریوم ټولا د دریاونو وګشتو په اوذوبو په جهازونو کې براتلو میاشتې په لګې دي دا سن چې وسره هوایي جازو په دوه غنټې کې راغله قال عفريتم من الجن ويو دیو د پیرانو نا انا اتي کبي زبراولم تا ته سليمان عليه السلام دا تخت بلقيس قبل ان تقوم من مقامك چتبلانی پاسه زلې ز خپل دفتر نا دفتر کې وادول صبح جو پورې کار کا نو دینه مخک مخک راول پنی علی لقوی امین او بیشک دو پدی باندی قویما دما پزان اعتماد دی او مانتگرم امیام روڑیم شما او زمان پا کسو سشی پلاری کم نشی کمولی را کمولی قویون آمین سلیمان علیہ السلامی اس مارس واقع کاغی مخکر او رسی سپتر لگی قال اللذی عندو علم من الكتابیم نو اوی غسلی چه غسر علمو دلالی کتابو انا آتی کبیم زبر اولم تا تدا تختو قبل این یرتد دی لیکا تورفک مخی مخی دا دینا چوا پس شیطا تا رب دسترگیم دا قرآن نده خولی نو بس اس پتا نشتا دیخوا او نور اسی دوائی خبری دی چسو کوائی چدا سلیمان علیہ السلام وزیرو آصف ابن برخیا او داغ زمانی لوی عالمو کنخا میاغو تا دا سوی او سوکوی جبریل علیہ السلام عندو علم من الكتاب پا اکثر داغو پا حق کرا دیخا او درم قول داری چی پخپل سلیمان علیہ السلام دی سلیمان علیہ السلام اگا عفریت تاوی اگا دیو تا چو زبای دلو اوست پر اب دسترگی کی روڑنگا خدا معجزه و کنا معجزه خدا انبیاوی کنا خوا ان سلیمان کان عارف بالکتابی من پیغمبر پا پل وقت کی داسمانی کتاب عالمی کنا داغنبال سکر عالم خو نئی تکا پیغمبری کنا خوا فکان صرف هذا اللفظ الى سليمان اولى چې دین موږ سليمان عليه السلام په خپل واخلو دا به اولای ولي وین نه هزار العرش فی ذلک الساعه اللطیفه فذمر لغوخ کې درجه عالیه داوری روچته مرتبه ده نو کدا اسف له حاصل شي نو سليمان عليه السلام له لو به صوفیه او خبر اړي به خوشاله شي چګور ولي چتي کنه پیغمبر باندې ها فلما را مستقرا عنده کله چولی سليمان عليه السلام هغه تخت چولاړو د سره بس مستقرا عنده سملك اس چولاړي قال وي هذا من فضل ربي دا دا اللہ فضل لے پما باندی دا اللہ دیر احسان لے پما باندی لیبلونی امتحان کی پما باندې اشکرو چې دا شکریا دا کوم ام اکفرو یا ناشکری کوم. هر چا باندې الله امتحان دی ښا چې وو سليمان عليه السلام دین بل چا بول نه ښا. امتحان کې مطلب سي دو خبرې یا شکریا او یا ناشکری او اکفرو ام اشکرو ام اکفرو هر چا باندې ښا چله امتحان کینو دغه دو خبرې ښا. امن شکر چا چې شکر ادا کو فین نما شکر لنفس نبی شکا د دې شکر فیدا بعد د خپل ځان. امن کفر سوک چې ناشکریو کی فین ربی غنی کریم نبی شکا زما ربی نیاز دې او ډیر عزتمن دې. قال نکرو لا عرشا و سلیمان علیہ السلام پا دین پوئی چدا بلقیس چدا عقل مند دا کناس زنگلی گونتی خلق دے دا نچی چاو تویلیو دا غاسی خبری خوا چاو تویلیو چدا زنگلی خلق دے جانور پشانتی خلق دے ننا آغت علم نشتن آغوی داغه مطلب پدې کې دی چې دا راورسي او الله ول اسلام نصیب کې نډه را بخای او هر چا سره پیغمبرانو سره دقه سوچ او فکر او تصوري او دا هم یو قانون دی چې کوم عقل مند انساني کنا نو هغه اسلام ډیر زر قبول کی او فارینه غواړي دورا سلیمان علیہ السلام سره دا فکر دی چې خدای دا چې راشي کنه امونګو ته د اسلام عرض وکړو نو چې دا به اسلام قبول کیا کنه. نو سویوره غزه دی عقل معلومه مخه. قال او سلیمان علیہ السلام نکرو لا عرشا بدل را بدل کې دی لره دا تخت دی تخت خو باغه تختی خدا نقشه ولا بدلکه چری په کومه نقشه جوړ کړی دی نو په بلې جوړ کئ او ادا خو د پیریانو کار هغی ته دا کار دی رسانه ښه ننظر سلیمان علیہ السلام یې زوس دا معلومات کومه اته تدی چې دا قابل ده ام تکونو من الذین لا یهتدون او کنه دا آغا خلقو زنگلیان ندا چی قابلیت پکی نئی هدایت نمرات دلتا دین آخو پا معلوم خبرہ چاہو دنور عبادت کئی نوا هدایتی او دلتا مرات تین آقل مندی قابلیت دات مرات ناغی زردر آغا تخ دل را بدل که نقشی مقشی ولا رنگونا منگونا بدل فلما جاءت كلچرا ورسيدا بالقيس قيل ويل شدي تا دچا پزريا ولي پیغمبران خو په پردو خزو مخ نه لګي کنه او په خوان راول قيل زکوي دبلچا پزريا وته ویل شو ها کزار شو ستاره تخت داسې دي مونږ اوریدلې چې ستاره ناشنا تخت دي نو هغه داسې دي. قالت كأنه هو بالقيس چکه دی چداسی او کې دی چداسی دیمن وی چداس بس دا ده او دیمن وی چې نه دا غنه ده ها نو پته ولګی چې عقل مند ده ها ولي تخ او هغه تخ دی او انکار خو نشي کولی چې هغه نه دی فالتا که رنگ منگ بدل شوه ده نقش بدل شوه ده نویوی چه شاید چه داغی در دی جواب دا عقل من دیخا سلیمان علیہ السلام خوشحالش او بلقیس و توی چه پا منگ سلاز میختو نکوه و اوتینا العلم من قبلها منگ لعلم را کلی شوه ده ستا پا رسالتا و پا نبوتا مخ کے د دینه چې تاسو ته معجزه وکوه دینه مخکې مخکې وکنا مسلمین ای مونږه تابعدار اسلام دلته لغوي معنا ده چې تاسو لیکلیو په حد کې چې واتونی مسلمین نو مونږ رالو مسلمین تابعدار رالو العلم سمانا العلم بالله وبصحة نبوة سليمان قبل هذه المعجزات له معجزة خكار شو كنا فغيم الذين مخك خبر شو نمخك ولي بي ذكا دا خبر وا دا سليمان عليه السلام دا حالنا طول دنيا خبر وا چه دا سي هو بادشاہ ديو دا سي پیغمبر ديو او داسی پیریان او دیوانی تاب دا خوب خبری کی دی کنا یا اگا یا دی ایا دا خط توجن چی خطی لی دلی کان وکننا مسلمین وصد دا ما کانت تعبد من دون اللہ یو مانا دا منی کلا دی لرا سلیمان علیہ السلام دا غینا چی دی با عبادت کو بغیر دا اللہ نا زنور سلیمان علیہ السلام دا مطلب چې دا د دینه منی شي او دا شرک نکوي نه منی کړه کنه دا بیا دا مطلب چې خلق د شرک نه منی کوي بس او دیم شرک کونو صدها منی کړه دا ولي انها کانت من قوم کافرین دیدہ شرک زکا کاؤ چی دا پیو دا سی قوم کی پیدا شیوا چی اٹول کافرون کفر کفرونو نوکہ یو دیر قابل انسانی فاقد ما حول نظان نشی جدا کولے دیزان نشی جدا کولے دوی مانا وصد دہا منکڑی وادی بالقیس لرا دلاده عبادتنا ما كانت تعبد من دون الله چې دی عبادت کو خو بغیر د الله نه د نورو د ویسونو عبادت وکاو نو دا سشي مونې کړی و دا ځکه انها كانت من قوم کافرین د خپل ماحول خپل د کفر ملکونو او دې خلقو مونې کړی و نو ته ځکه وې چې لکه عقل من دوا خو یوازی پا اقل خوکار نکی کنا خان ما حول ام سم غواری دیر اقل من خلق دی چه ده کافران و ده مشرکان و پومینز کی ناس دی نبس اغیم ورس رہا سرہا ملا ہوئی خان قیل لہا دخل السرح کلا چه اسلام قبول کن نویل شدیتا چه ده اسلام قانون دا دے چه پردہ بکن اوز بس ارتور نگر دی ویلی شو دیتا چه داخل شدی بنگلیتا پرده بکیا اغسی وقت دا بل پا ذریع خبری کئی خواه سلیمان علیہ السلام یو بنگلی جوڑا کلی وان لیرو لی بنگلی وان او دن نی پکی دا شیشو دا سی فرش جوڑ کلی وان چه خلق باوکا تو ناغی باوی چه دا خوبو دی ورا شیشو باو تو بخ کاری دو یا دا چې دلان دی او بوې د پازو بش فرشو نو بس چې چا به څوک به ورتل نه وي په بو بو ورګټ شم کنه دا سي جوړ کړی و کله چې دا راتل دن فلم مارته کله چې ویلې دو هغه فرش لرا حسبته لجتن ګمان یو کو چې دا خو بودی او چا پدا وکه شفات ان ساقه ام نوریخ کی د پندوخ په لونه پنسي عادت چ څنګه یې کنا قال او سليمان عليه السلام اوس سره خبري شروع کړې دا ولي او سليمان عليه السلام انه صرح ممرض من قوارير چې دا خو وبندي دا خو فرش دي جړاو کړې شوی دی د شیشو نه پنسی موچه توان فاقی عادت تا او نخواه دا دین اوی معلومی چسو کوئی کنا چی بیا سلیمان علیہ السلام ورسر نکاو کو او تیوی چی زخ پل ملک تا خو بادشاہی با نکے خواه زکا خضا بادشاہی نشی کولی پی اسلام کی حقام نکام یابی گی اگوی زباد شایی سکو مدنی می روزی ما باد شایی اسو منتا چی مسلمان شونا نوی دا دین معلومی چی سلیمان علیہ السلام ورسرا دلتا مخامک خبری ولی اکڑی وی زکا دا قانون دی چی چا سر رشتا که نوی او دل بیوی نی دا وی دلیل نو ادا خلق کسی جوڑی کڑی ابن کثیر وی چې دا سليمان عليه السلام ته چاویلو چې دا بلقیس خو ځنګلي خلق دی ادلي په خپودا سی ویختل کده بيزو په شان دی وی سليمان عليه السلام وی چې اوس دا به څنګه معلومه ما نو دا فرش وی د دې لپاره جوړ کړ چې دا به راضي ادو بو ګمان به پکې خپل سی به چتی مزق قزا کې به زو وینم یا بد وخت خلق ابن کثیر وی ابیا وی چیر اوس د دې وسین تنظیم کی دا ویخته می پیریانو ته وی چیر غور دې له چاړور نوړي بدرنګ بشي دا پچونه باندې لړکیږي ویخته نو دې چونې استعمال وکړه دا وی په روایت تو استعمال نورتی ابن کثیر وی حین رآ سلیمان ساقیها چاگو پندیولی دی شعراء شرشتیا دی بیزو پشند فستق بها ها نبادی اوگان دا او بیاد و اثر الموسا قبیحنو چی بزای چال راک که شیخ واغا بدرنگ شی نبقال شیطانو توی چی ازو بین نورتی دا خلق پچو ندری کئی نقال الحافظ ابن کثیر وی هو منکر غریب جدا دا خو اسرائیلیاتی ظالمان جو کړی هغه داسې و اواز روایت کی راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم عائشه ته چې ستا پاندې او د بلقیس پاندې یو شانتی دا وی باندې وښتو سرهم مرمردن دا دی پیغمبران بدنامولو چې پیغمبرانو هم داسې کارونه کړی دي چې د پردو زنانو بدن ته کاتو دا ټول يهوديان دي قالت هو بالقيس ربي اذا رب اني ظلمت نفسي بشکا چې ما ظلم کړل په خپل ځان دور زمانہ چې جنور عبادت میکو سلیمان علیہ السلام ورته وی چې نه پوښوي عقل دکار نه وکړي چې دا دې کې په پرش باندې دي ګمان دو بو کو او نور په سلورم اسمان کې دي نو صداګه حال خبرې هلته د خپل لاندې پرش او بنشي جدا کولې جنور عبادت وکاو تاسو عقل ناغوي وا اسلمتو بس اسلام می قبول کو خدا غز په خپل خواخه نه ډیر خلقینو هغه اسلام په خپل خواخه قبول کیخه او بس لګیای کلمو لنورزی اسوی حسبی ربی جل الله ما فی قلبی غیر الله نور محمد صلی الله او پر اعلان پیښو ورګه دی یو کاند نه په بل کاند کې پریوته بلقیس وینا توبه مع سليمان ما سليمان عليه السلام په لاس باندې اسلام قبول کو لله رب العالمین خاص د الله لپاره چې پالون کې د مخلوقات دې دا واقعا د ذکر شوې چې غیب دان الله دې ګورو بغیر د الله نه په غیب هیڅ نه پويږي هیڅوک نه پويږي رضا ذکر کی امام راضی چې فلما وقفت علی سلیمان چې کله دا مخامخ شو په دغه بنگله کې ولېږي کې بل چاته اجازه نه وکنه بس صرف سلیمان علیہ السلام او دا نو دعاها الی عبادت الله هغه ولاول دعوت ورکو زمون دین قبول کا زمون دین توحید دے او عاتبها علی عبادت الشمس یا ملامت اکڑا چیسا زنوار عبادت کو بغیر دلان ابیاوی والازہر من کلام الناس دا حلق و خبر دا سدا چنو تزوجها نکے و سرکڑو وليس لذلك ذكر في الكتاب ولا في خبر مقطوع بصحته قرآن کی ذکر نشتا حدیث صحیح نشتا خود خلق و تاریخ دے لیکن کڑی ان اسو گناہ پاکی نشتا دے فلقد ارسلنا الى سمود اخان صالحان یقنن منگلگلو سمودیان تایو ددینا صالح علیہ السلام ان اعبداللہ قدیم صلی اللہ باندی چه اے خلقو اللہ یو گنے او شرک و سرمکوے فیضان فریقانی اختصمون چکل صالح علیہ السلام مسئلہ اکڑا نو خلق دو ڈالی شو سوک داغمر گری شو چه صحیح خبر ہے اکڑا تا عبادت لائقو صرف اللہ دا اسوک خلاف شو چه ننا دے اولیاء نمانی دے بزرگان نمانی دقا سی دوڑا لی جوڑی شی دا دا مسئلی شان دیکھا چکم دے مسئلو شوڑن بیا او خلق دوڑا لی نشو نو پوشی چی مسئلہ ندا شوی خوا مسئلہ ندا شوی اسی اغیس اخپل سمیں کردے دیکھا ہر زی چی پیغمبرانو مسئلہ کردی دا نو فریقانی اختصمون قال يا قومي وي صالح عليه السلام زما قوما لم تستعجلون بالسيئات ولتلوار کوي په ګنا سره په عذاب سره قبل الحسنتي مخقد ایمان راوړون لولا تستغفرون الله ولبخنن غوړید الله لعلكم ترحمون چې فنن تاسو باندې رحم وکړي شي قالوا طيرنا بك وبمن معك وی سمودیانو موخو پتا باندی بد پالی نیسو او پاگا چا چستا مرگری دی اے صالح علیہ السلام تاسو بدبخت خلقی اسپیرو منگو امزان سر بدبخت کرو زکا چی کم قوم با خبرو نمان لنو اللہ پی سختی راوستی در رزق کمی بے راوستو باران نبا نکی دو ای نذیب پیغمبرانو ته مخشوا په دې درزیزه وایي نو کني مخکې هم موږ داسې نه وو مدارک وایي چې تشا امنا بکا صالح علی السلام ته موږ پتا باندې پد پالی نیسو داولې نو قحیتو بعدما بحثی قحتونه پیراله داغه نه پس ته تکذیبهم او زګه تکذیب او کذ پیغمبر کنه نو فنسبوه الی مجیئته هغه نسبته کجه استاد وجنه داس شوی قال او صالح علی السلام طائرکم عند الله دا بد وخت دا کبد قسمت دا کبد پالی دا دستا سو د الله طرف نه دا ارسو خیر او شر د الله طرف نه دی چالا خیر او چالا شر دا عمل پو جبان لکنا بل انتم قوم تفتنون بلکی ایتا سیو قوم پہ امتحان کے چولی شوی وکانا فی المدینہ تیسات راتن او پدی خار دا حجر کی سمودیان نہو ڈلی یا نہو کس کسان یفسدون فی الارد چی داغی کار داو فساد بے کون دا صالح علیہ السلام کي خلاف به کوم ګرځي زو په دې پسې ولا یصلحون اسلام کولا ان میزان باندې خو چې مونږه اصلاحي کمیټیو مونږ د مخلوق خدمت کو خدمت خلق دانو می قالو نو وې دې ټولو په جمع تقاسمو بالله یو جمعنا دادا او دا قول چی دی کهو تا دی سوگندو نکول پا اللہ بانده قسمو نکول پس لنبیتنهو و اهلهو حمله بکو پدی صالح علیہ السلام او دد پکور دشپیش پی ثم لنقولن لولیهیم او بیا بوایو دد ولیتا وارستا جزو کی مشرکنا دیکھو بنی ناغتا بوایو ما شاہدنا مالک آلیهی چمون خنیو حاضر شی مون سا خبرو مون خنیو حاضر شوی دغه هلاکت ته دغه مصیبت ته چې دا څنګه چلو شو پیناله سوادقون امون په دې کریستینیو نو دا یو معنا چې د سوګن خبره شي او قد بو سری قالو وقد تقاسموا بالله دا خبره دې دا څو چې سوګن دونه کول پاله باندې ادا و صیغه د ماضی شي اځه معنا دا چې امر شي تقاسم تقاسما تقاسمو نو وی دی یو بل ته چې قسمونه او کې په الله باندې ښا چې حمله وکړو په باندې د شپې او په اهل د دوه بیا بوایو هغه مشر د دتا چې مونږ نیو حاضر شي هلاکت د اهل د دتا وان علی صادقون امونږ رښتینیو فمکرو مکرن تدبیر او منصوبه وکړه دی سمودیانو یو منصوبه د قتل صالح علیه السلام فمکرنا مکرن الله یې مونږه انتظام وکړو د خلاصي او د بچکولو قوم لا شعورون زیړ پون شو چرته قیامت کې بیا تپوس کې دی او بل نه چې دا څه چلو شو چې موږ صالح علیه السلام ته ناستو دا کور داسې د غر سره دیو تل ته غر کې او زیو د ګټانو د لیان دی ښا پټ پنا پاره کې چې دی روزینو مز کې چې څنګه کې ناستو نو غر په کې ناستو ا دې په نور باندې چې غوالې شو نو یو بل خبروم نشوم لای شو انظر وګورا کې بکانا کې وته مکریم سرنګ شو عاقبت او انجام د مکر د دی ان دمرنا وقوم اجمعين چلای مونږه تباہ او برباد کړو دا نه واړو د دې دا قوم ټول په جمع فتلک بیوتهم خاویه مما ظلموا دا دې دا ری کورونه دي پریوتی دي دلدل شوی دي در دې ظلم د وجنا ها ظلم کوم ملکونه رواني کا النبي ذالک لا تلقم یعلمون بشکا په دې واقعیا کې عبرت څه دا قوم د پاره چې پوي وان جن الذین آمنو سلامتی الله وی زور کوم خلاص مې کړل هغه کسان چې مؤمنانو دل صالح علی السلام سره وکانو یتقون ایمان سنگو ځان بچاو د شرک نه دویم واقعې د لوط علی السلام هغه بچکو او قوم هلاک شو او یاد کا واقعې د لوط علی السلام کله چې وی خپل قوم ته اتاتون الفاحشه تاسو راتله کوي داس به حیاه ته په دنیا کې پان تم تبصرون ادمر بی حیائی چی گور ہے یو بلتا اینکم لتاتون الرجال تا سرات لکوی ناری نو تا شاوتا من دون النساء دا جت پورا کولو دا حاجت پل پانا بغیر دخلو زنانونا بلنتم قوم تجهلون بلکی تا سو یو قوم جاہلان فما کان جواب قومی اللہ ان قالو نو جواب د قوم د لوط علی السلام دتا مگر صرف داو اخرجو آل لوط من قريتكم چوباسه اوشړه د لوط علی السلام او د مرګري د دې کلی تاسو نه انهم اناس يتطهرون ځکه دا تاسو څخه خلق دي کوم زین راغلی دیو مونږ ته ځان پاک پاک کړئ پانجه ناو مونگا بچ که لوت علیه السلام و احل دادو مگرنا غبوده خزا دادو قدرنا مونگ پا خپل علم که دا اندازه کلیوا من الغابرین چه داو پا دی عذاب والاو کی پام ترنا علی امتورا ورولی مونگ پا دی بانده باران دکانو پسامت ورلمنذرین دیر بد او خطرناکو باران دیر اولو شو دعوه یود سورت چلاوی سلامتی ازور کن قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا وایا چه تمام حمدنا و تعریفنا و صفتنا ده کمال خاص ده اللہ دی او سلام او سلامتی ازور ده اللہ طرفنا د الله باغی بندیان باندې چې ورکړی دي څوک په نبوت باندې انبیا اسوک په ایمان او په اسلام باندې اوی د الله سلامتی او الله خیرن اما یشرکون نو الله ډیر بهتر شو غوړ شو د خپل بندیانو لپاره او هغه الها چه شریکی دا خلق دا اللہ سران سنگا چلو شو آلاو خیر اللہ دیر بہتر ثابت شو چه قل بندیان اخلاص کرل پیغمبران اخلاص کرل او که اغا آلیہ خیر شو دا قلو بندیانو چه دیو دی عبادت کولی من عبادهو تیو سوال ندارستو آیاتون دا دی جوابو ندی چه اللہ بہتر ذات تے اللہ دا کل بندیان و حفاظت کو واقعات ذکر شو دا سورت دویم ایسا ادھے کے عقلی دلائل پینزو و توحید باندی او بیا اور پسی زجرون دی اس بات دا قیامت تسلی دا پار دا پیغمبر امن خلق السماوات والارض ایا سوک دے غزاد چې پیدا کړی دي اسمانونو زمکان وانزل لکم من السماء ایمان او ورولی دي ستاسو لپاره د اسمان نو په فانبتنا به حدائق نلای موږ زرغون کړی په دې وبو سرا باغچه ذات بهجه تازه تازه شنی شنی ما کان لکم انتم بتو شجرها ستاسو اختیار نشتا ما کان لکم ستاسو په اختیار کې نشتا چې زرغون کې دا بوټي د دې دا څومره کارونه شو اسمانونو زمکه پیدا کول بارانونو ورول زرغونه کول باغچې دا زور کارونه چا کړی دي دا ټول الله کړی دي نو الہم معلا مددگار بل سوک شو کارون اللہ کری دی او مددگار بل سوک شو معبود بل سوک شو آیا بل مددگار دے دا اللہ سرم بل ام قوم یعدلون بلکہ دا مشرکان دا سی او قوم دے چی دا اللہ سرم نور خلق برابریم چو دا مانا دا عدل مانا برابر والش او کدا عدل مانا عدول شی اعراض دا سی او قوم دے چدا اللہ توحید نام خڑی بیزاوی مدارک دا مانا یعدلون عن توحید دویم دلیل امن جعل الارض قرارا آیا سوک دے غزات چی گردو لیدا زمکا اولارا زمکا گردی نا اخو اولارا دا وجعل خلال انهارا پیدا کړی دي په میان میان د دې کې نهرونه وجعل لها رواسيا او پیدا کړی دي د دې لپاره غرونه وجعل بين البحرين حاجزا پیدا کړی دي په میان د دوه دریابونو کې یو پردا د سلور وړ کارونه الله کړی دي الههم علام نمددگار بل سوک دے دا اللہ سره دا بل سوک معبود دے چې دا کارونه کړی بل اکثرهم لا يعلمون بلکه اکثر خلق نه پوهیږي د الله په وحدانیت. دریم امن یجیب المضطر آیا څوک دی هغه ذات چې قبلی دعا د پریشان مضطر هر پریشان کدی بیماری د وجه نه پریشان دی کدی نیسته او غریبی د وجه نه پریشان دی کدی دشمن د زور او د شور پریشان دی نو د دعا څوک قبلی اذا دعاو کله چې دی الله تا فریاد کوي ویکشف السوء او څوک دی چې لري کوي تکلیفونه مصیبتونه غمونه ویجعلکم خلفاء الارض او څوک دی چې تاسو یې ګرځولی یو بل پسې پزموکه کې نیکي بیا پلاری بیا زی بیا نوسی دا سلسله روانه ده خلفاء الارض دا کارونه څوک کوي ائلام مع الله ایا بل څوک مددگار او حاجت روايت الله سره قليلا ما تذكرون لګدي پتا زکه عبرت اوستن کی سلورم امي اذيكم في ظلمات البر والبحر ایا څوک دی هغه ذات چې لارې سي تاسو ته هغه تیرو د وچه او د لمدې کی قل منزل تام رسي قل مقصد تام رسي ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي اوسوک دې چرالېږي هواګانی مختلفې خوش خبری ورکون کې مخکې مخکې د الله د رحمتنا چې باران لانی ایخ ایخ هواګانی راشي نو خلک خبر کې چې باران وکړي ایلام معلا آیا بل مددگار دې د الله سره تعال الله عما یشرکون اوچت دی اللہ دا اغا مخلوقنا کمزوری چی دی اللہ سر شریکی پینزم امن یبتو الخلق ثم یعیدو سوک دی اغا ذات چی پیدا کی مخلوق دا پورشیوی خوندی کنا روانا دا خبرا ورج سورا پیدا کی سا دسلی عقل خوزی کیا خدا خودی حد لراو رسیدو چه دا برستو لیش لدی کن چه دا خرق کو کمی کنن چه بیا با لیش لیش خلقی کن یب دول خلقا روانه دا سلسله پیدا کئی مخلوقا سم یعیدو بیا بیجوندی کئی پس دا مرگنا دا کار سوک کئی ومن یردقو کم من السمای والارد او سوک دیا غزات چی روزی در کئی تاسو لاز آسمان او دزمکینا د باندې نه باران کوي د کته نظر غونه کوي نو تاسو رزق پیدا کوي ا الہم معلا د بل څوک حاجت روا او کارساز او ذمہوار دي د الله سره جدا کارونه کوي قل اوایو تهاتو برهانکم راوله دلیلونه تاسو حجت تاسو مونږ کو ته پیش کړ پینځو په دې لږه کې ښه جدا کارونه د الله دي تاسو هم پیش کړئ کنه ان کنتم صادقین کرشتنی په خپل خبره کې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب هو يا اعلانک چن پوی کې تاسو چې په اسمانونو کې دي ملائک او هغه چې په ځمکه کې دي مخلوق الغيب په غیب باندې په جنس غیب نه په کلیات او نه په جزئیات اسوکنا الا الله بغیر د الله و ما يشعرون ايانا يبعثون او پدیم نه پویږي چې کله به ژوندې کول شي دا کوم لوی لوی خلق چې دنیا رخصت شوی دی کنه خلق رخصت شوی دا اوس خاص یو کبال غون ته پاتې دي ځکه چې انبیا ټول لاړه په آخرت غاړی تا او دغه سوار سره چې څومره پاک خلق په دنیا کې هغه لاله د آخرت غاړه درنه شو او دنیا خوري رسپک شو ځکه څوک پکې پاتې نشونو الوی له خلقا په لاله ادیوی جنا چې سو نبی له سلام ژوند دی کنه نو موږ دنیا والے خلق په ګټه کیو ها مونږ په ګټه کیو ځکه چې دې زمونږ سره مرګ اچي هغه وفات شنو بعد بیا لو جاسونه وسو یې خیرت والے په ګټه کیږي همونږه سي بوس پاتې شو نو الله وی چې کوم خلق تلی د دنیا نه که هر څوک دی ښا کام بیا دی او کاولیا دی هغه په دینه کوي چې کله به ژوند وکول شي حتی ول الله لري او در کولاړي وتا او وازونه وتکه چې یا بابا او انمونه وتا چې زما دا کار وکړنا دا ټوکی کی پاري پورې ښا بل تارک علم فی الاخره هغه دنیا سکه الله وی ګډ وټ شو علم د خلقو په حق د آخرت کې د آخرت په حق کې مزي خبرې کوي ښا او علم یې کوټه شو ګډ وټ بلهم فی شک منا بلکې په شک کې دي د قیامت نه بلهم منها عمون بلکې وړاندې دي بالکل ښا هغه علم خو صرف الله سره ده دا زواجر شروع شو په انکار د قیامت باندې وقال الذين كفروا اوای دغه کسان چې کافران دي مشرکان دي اذا كنا ترابا وآباؤنا آیا کله چې مون خاور شو مونږه او مشران زمونږه ان لمخرجون مونږ بیا راستل شو لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل یقینا چې لوز کړی شو مونږ سره د دې قیامت مونگ سرا و دو مونگ مشران و سرا پخوان بس خبر دا کی گی دا پخوانا چه قیامت بی یا قیامت بی یا بیا و جون دی کی گی ہو او ترو سفتا ہونے لگی دا انا آزا اللہ ساتیر الاولین ندی دا بیانو نددی پیغمبرانو مگر کسی دا پخوانو قل سیرو فی الارضی او آیا و تاچو گردے پدید مکام فانظروا اغوره كيف كان عاقبه المجرمين سرنګ شان جام د دغه مجرمانو چې تاسو په شانتیو تاسو مجرمان یې وګیو سو څه مطلب چې وګرځي چې دا رښتیا هلاک شي ودی کنه دغه خو دروغ نشته دقیق کورونه زيونه و تاسو تعلقي ښه ها دا په څه هلاک شي ودی دا په دغه چې تاسو په شانتیو ټوکې کولی چ قیامت نشتا قیامت نشتا نو الله ی تاسو انتظار کوي ها دا غل وستاسو وی تسلی ولا تحزن علیهم اے پیغمبر مغم جن کیګه پدی باندې ک ایمان نراوی پیغمبران سره نور غم نو دا غم چې دا دی ولی ایمان راوی زسل راغله ولا تکون فی ضیق مما یمکرون او مکی گا پا پریشانے کیم داغی مکرو پر ابنا چی دیئے کیم پریشانی سوا داغی قوم اغا منصوبی چی وجنویے دکلی نے شلو دا چلکو اغا چلکو اللہ اس پر وامسا کھا ما پی غم جن کی گا امت نیاری گا کھا فیقولون آوائی دی پا اعتراض کی متا ازلوات نو آخر کل بیدا قیامت ہوئی ان کنتم صادقین کرشتنی تاسو پیغمبرانو قلو توایا عسا ان یکونا ردف لکم علم فاللاتا دی ہاں دور دا ویلی دی چی دیر نیز دی دی دیر وایا وطا عسا ان یکونا ردف لکم یقینی دا خبران چرا نیز دی شوی تاستا دا قیامت ردیف چاہتا ہوئی چه پیو اس بانده دوتا نسواره ناغا روستی تا ردیف ہوئی نا نزده نده دقا سی اللہوی قیامت تاوستا نزده شوه ده چی نزده وی تاوستا بازی اغا علامی چه تاسو پی تلوار کوئن دکا علامی او قیامت یو شه ده علامه صدا پنورد دیغالی را خطل عیسی علیہ السلام را کزیدل دا خواین قیامت دیکا نفا فَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ بِشَكَ رَبْسْتَا دِیر مِحْرَبَانْ دِي پَخَلْقُمْ وَلَكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن اکثر خلق تابداری نکی شکریہ نادا کی مهربانی صدا چې سره د دې کفر نه د ظلم نه هیڅ وطن وي خیساتی د دې شي کمه پنه دراوسته دې فضل نه دي وان ربک لیعلم ما تکن صدورهم او به شکر استاخ پوی پا خبرو چپټ ساتي سینې د دېم وما يعلنون اواج اخکاره وی وما من غائبت في السماء والارض نشته یو پټ شي یو پټ نفس کغه ماشه میګی دیو نو بس مانونو کیو نو پزماکه کی الا فی کتاب مبین ټول د الله په علم کې اخکاره دی ورخه دغه صورت داوا سوا چې غیب دان صرف الله ترغیب قرآن تا بیا تسلی پیغمبر لا ان ذا القرآن یقصد بیشک دا قرآن داسی قرآن دے داسی کتاب دے چه بیان کئی علا بنی اسرائیل اپدی بنی اسرائیلو باندے تا چکم پاتشیو دا پیغمبر وقتا یهود نسوارا سبی بیانی اکثر الذی هم بی اختلفون اکثر هغه مسلې چې دیو په کې اختلاف کوم دي زه اختلاف کوم وی مونږ د ابراهیم علیه السلام په دین یو الله خبر اخکار کړ چې سو ما کان ابراهیم يهودي او نصرانيان هغه خبره ولا په دې خلی کې پاتې کړ چې دا سو اے دی وی چې عیسی علیه السلام د الله زیه الله خبر اخلاص کړه چې نا مل مسیح ابن مریم الا رسول هغه د مریم زیه ده هغه د الله رسول ده هر خبره دی وی د خالق روز دی راغره ده الله را دوکو سوره نحل کې هر خبره چې دی په کې اختلاف کو نو الله غ قرآن کې ښکار کړه فیصله کړه دی وی لو چې مونږ باندې خلقو دروغ جوړ کړی دي استاو د مشران شادوغان جوړ شویو لوی لوی لکه دا وی دروغ دي نو الله خبره ښکارا کړه چې رشادی کنا ما وتو ویلو چې کونو قرذتن خاصین مرغابن شادوغان شه هټولي خبره قران ښکارا کړی کنا ها وین نو لهدان تا قران خو به حدا او به انتها هدایت ته ورحمتن او رحمت تے پا آخرت کی دفار دا مومنانو ان ربکا یقضی بینهم بحکم بے شکر افستاو فیصل کی دی پمیان کے پخپلی فیصلی سران سبق آخرت تپاتی دی دیر خوا اغاصل فیصلہ پخپلی فیصلی سران دا اللہ فیصلہ صدا دا فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر سورہ شورا کی براشی وهو العزيز العليم اغه الله زبردست ذات ته پارس باندې پوهه فتوکل علی الله اے پیغمبره پریشان کیګما الله اعتماد کوا ته پس پریشان کیږي چې دې دا خبرې کوي نو کله کله ستا په دې خپل نبوت کې شک راشي چیرې زماده خبره به صحیح نه وي نو چې دا دې زور ولې باطل خوڑیر زور دے کنا یو حق پرست سڑے بھئی خوچی دی راگیر کی اولا کد میلے دا سوداگر تینا چاپیر شی وغاجت پاک پلا خبر کہ اگر تشک پریو دی چی رضما دا خبر بس ای نئی نو کنا نو اللہ پیغمبر توی انکا علی الحق المبین بلکل سیدہ ستا خبر اکی شک نشتا دے بیشک تو پداسی او حق باندی چیغد انور پشان فکار دی تاسی بو سروائی خواه دو مبینر دی اخپل مانای یقینن تو پداسی او حق باندی چیغد انور پشان فکار دی نو بیا سوال پیدا شو چی داسی فکار دی نو دا کافرانی ولی نمانی اللہوی کافرانو اخو مردی په چې مړی نو ته وځه نه امید کئ ته ما بکې داغه خو خپل پکار دي اتو اے دیو ایمان انکا لا تسمع الموتا بیشکت نشی اورولی خبلا خبرا مڑو تا کافران تے مڑی ہوئی خوا سر دینا چیغی خو کردی دو وجازونو کې او پس کې اخورا کنار سی کول فاللاوی نا زو تا مڑی ویم زکا چی ایمان نشتا دی نو تا باغی تا مڑو تا با خبرا ہو رہے داو پمڑوی صاحب کا ولا تسمعوا ثم دعوا نشئوا له کانو تا خلواز اذا ولوا مدبرين او چې بیا کله وګرځي تا تا شاکون کیم دی ولي وزکا کون سره کله داسي چې تا ته مخامخ نو تو ته په اشارو خبرې کول شي ها او په اشارو خبرې کول شي چې وبس کی نفلي تولا سوار وړي کنه انورس پوچه کل آغا پل مخواری ناو بیا پیشاروم نپوی ازا ولو مدبرین حوث پوش بیا ومان تبی آدل عمیان ظلالتیم او نیتو ہدایت کونکی علندو تا دا گمرہ داغینا دریوانا ذکر کرو اللہ حوث چسنگ علندو تا ہدایت نشی کولے کنو تا خبر نشی اورولے نمرو تا ہم دا کافران دی کنا دې ته هم خبره نشي اورولې ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا ته نشي اورولې خپل خبره مگر خاص هغه چاته چې الله ایمان راوړي زموږ په آیاتونو باندې او مینه او محبت ساتي زموږ د قران سره په مسلمون دغه مسلمانانو سره اسبات د قیامت په یو عالمي سره پیدا وقال القول عليهم کله چې واقع شي په دې باندې قول عذاب دام اخری علامه ده خواه ده قیامت پا علامو که پاغا نهو که کلسو که دابت الارض تا دیزمو که نبا یو جانور پیدا کی خواه کلاچ واقعشی قول لعذاب یعنی قیامت رو ببا سمدی لرا دابتا من الارض یو زنده سر دزمو که نه تکلمهم خبری بکی خلق سران آقا بدائی ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون چې دا خلق ولې گمراه شو دا خلق ولې بدراه شو ځکه دې زمونږ پیاتون باندې یقین نکاو ګورو تا هغه جانور وای ښا جانور خبرې کوي نه او هغه وای چې دا خلقو د گمراهۍ سبب څه دی دا خلقو د تباہۍ سبب څه دی چې پیاتون یقین نکي دا که سبب غیر دا سم مطلب شو الله وی چې پیغمبرانو په خبره خو تاسو یقین نه کو کنه د نیکانو په خبره تاسو یقین نه کو نو اوس بدل جانور پیدا کم زناور نو کله هغه په خبره هم یقین وکنو دا اوس ذکر وی دا برازی او په دنیا کې به درې ورځې به په ټوله دنیا ګرځي کنه او د هر بنده په تندې به مهر لګی شناختی کارت بوله جوړی ښا مهر به لګی د چا په تندې باندې مسلمان او د چا په تندې باندې کفر بس بیا به کیسه نکی ښا چې مهر یې په لګون بیا به کیسه وشي دا خبرې به کی خلکو سره چې نن الناس کانو بیا ته نه لای او یوم نحشر من کل امه فوجا او یاد کانگا رد چرا جمع بکمونگا ده هر امت نا یو ڈالا ده هر امت کی ده ڈالشتا خوا ده کما ڈالا ممن یو کذیو بی آیاتنا اغسو کوچ درو جن کی دمونگ آیاتنا فهم یو زعون تم ربا ڈیری چاڑو زیبا نی توبا حلتے مویلیو کنا فهم یو زعون چه سلیمان علیہ السلام آتاک پسنگا ڈاکو دغه سیدیبم دومره ډیری خو په ترتیب او په نمبر بودرو لشي ښه حالت هم لایک دي کنه هغه به داسې کیږي حتا اذا جاءو د کمال خبره اوس کوي ښه تر دې پورې چټول راځي ماشیم اعلان بوش چاله کسو په کې پاتشته د قران دشمنانو کې څوک پاتشته چټول راځي ماشیم ټول برا جمع شه قال الله بوتوي دا تپوستنه کوي ښا اکذبتم بیااتی وګورته او زما یا تونه درو جن کړیو یکم بختو ولم تحیتو بیا علما ا مصیبت خداو چې ځانم په نو پوکړې اول خوبام فزان پوکړې وکنه الله وی کتا سو بیا دا یا تونه درو جن کړیو وکنه حکمې داو چې تاسو پوکړ نوې رسیدلې هغه ته علم کې دا ونن چې کوم خلق ته قران دشمنان دي دا ځکه چې ځدکړې نه ده کنه کدی دا سې ځدک نو ته وای دا داسې کتاب دی سړې ته نه خوځې دی نشي خدا دې ظالمانو ځدکړې نو کنه نوې رسیدلې دي آیاتو نه ته علم کې نذيب وی چې الله مونږ توخنو مونگا دیر مصروفو مونگا سر گری دو تنوز گاری دو یا اللہ دی پل دا کار پکارو چیزان لما خام لسرو جماعتیو سو دا خوراک سکاک دا غوکو و بال بچ دے وار دی یا خدای نو مونگ تا خواخنو از شپیو بیا خوب راتو بیا خدای مونگ دا قرآن کم وقت کس دکڑے وی کوئی تاب آگی خلقو تا قتلیو کنا چی اگی کم وقت دکاو اغه دې شپې ورځې نه پکې بار بل وخت ته مونته دا قران زکه او کنه دې کې دنه هغه وخت طالبان دروغ وي الله وتوي اما ذا كنتم تعملون تاسو سکارو نه کول چې قران هم نه ذکرې زه بل کار نه منم ما غو تاسو قران له پیدا کړی وې او د کار د پاره مې خره قچرو اسونه او خان او ګاډي سوزکی دا پیدا کړی دا څومره ډیر داخله پړو خلنه شي بیرته کوله ښا دیبو مو ی الله ته چې الله مون توخنه ولې تاسو کوله کټه شلو کټو نامو شلول قوم لاستی باندې اما ذا کنتم تعملون تاسو کار کو الله ای زما خو تاسو نه بل کار اراده نه وا یو زمانه ذم اما ذا كنتم تعملون ها سچوې ما مونږ د اسکلې سچوې ما خیرات کړې دي امارو جنې ولې ده اما پلانې کار کړې دي نو الله دې عمل له څنګه کړې زاره ته وای عمل خو الی او سړې کی چې مخ کې علم کی قران د کی نو چې تا دا عمل څنګه کړې دي عمل خو به د علم نه نکېږي دا خو مخکې علم غواړي هر کار چې کوي نو مخکې و ټریننګ غواړي ښا او چې چا کار نه کړی اپ سن پويږي او یزه لین مې نیما په بجلی باندې پويګم اسب پټ کې نه پويږي بجلی لا ډخاله ورغلې نه کنه ښا نو دی وایي زه خو چې دغه زې لړشي اتار پروتي راوې خلی نو خلوې چنګ کړی ښا او کنا هو تبایی دا اللہ وی اما ازا کن زخو پتی چدا عمل لسنگا کرده عمل خوبید علم نا نکی گی چتا زمان زفا طریق ازان پوا نکی دروجی پا طریق ازان پوا نکی انا دا عمل بسنگا کئی خوا او قال قول علیم واقع بشی خبره دا عذاب پتی بانده بماز ولمو زکا چی ظلم کرده فهم لا ینتقون دیبا دا دیر حیبت نا خبری نشی کولیم علم یې راو دی نګوري دلیلونه تا ان جعلنا الليل چې مونږه ګرځولې د شپه لیسکنو فی چارامو کې پدې کې ونار مبصرا او رز روخانه چې کارونو کې پدې کې دی ولې وته وي دا جواب دې چې ته ما ته وښنو نو الله یې تاسو د شپې مو وښنو د ورځې مو وښنو په قران باندې سوره وښ لګېده ان نبی ذالک الایات للقوم یؤمنون یقینا پدې دلیل کې چې الله بیان کړی راي برتونه دلیلونه دې دا قوم د پاره چې ایمان راوړي او یوم ينفخ فی الصور یات کا اورت چې پکواله شپې لکه دوی مش په لې ففز یمن بالسماوات یمن فی الارض بهوش وشي غا کبراو بشی آج پاسمان نو کی دیو آج پزمکا کی دی اللہ من شاء اللہ هم اگر اغا سو کون چی دا اللہ خوخی نو اغا بطینا بچیم اغای چاہتن دی معلوم چی دا اللہ سو وکلن اتاو داخرین طول براشی اللہ تا دیر عاجز وطر الجبال تحسبها جامدتا تبا اوینی دی غرونو لرا تو گمان کئی پدی چی دا خو دیر کلک دی دیر مضبوط دی وحی تمر مر السحاب او داو پا هواشی پشان دواریز سن اللہ اللذی اتقن کل شیم یو مانا اگور دا اللہ قدرت نتا انظرو سن اللہ اگور دا اللہ قدرت تا غزات چی محکم کلے دے هر یو شی پخپل زیبان دے غر پخپل زی محکم دے اسمان پخپل زی زمک پخپل زی هر یو شی محکم کلے دے انہو خبیرم بما تفعلون بشک اللہ خبر دے پا کارنو چی تاسوی کوئے من جا بالحسنتی فلو خیر منا چاچی رات لوکلو پا توحید سرام نو دا غد پارا دیر بہتر بدل داد دینا او اگا نوری بدلی سکے وهم من فضائی یوم ایزن آمنون زیبا دا حیبت در وزید قیامتنا پا امنی مومنان دی دیو پا امن دا عرش دا سوری لان دی بای خان او اگا چرات لکلی و اگا چاو چرات لکلی و پا شرک پا کبت وجوهم فی النار قلت با غردولشی پا مخونو اور کې عجیب وي موږ سره زیاتې وشو الله وي نا هل تجزاونا سزا نشي در کولې تاسو لا د نور سو الا ما کنتم تعملون مگر دا وی چې تاسو عملونه کول اخر کې ترغیب توحید ته ترغیب قران ته او د سورۃ دعوا انما امرتو بشکما تامر کړی شوی ان اعبد رب هذه البلده چې زه بندگی کوم د مالک د دې خار مکه معظمه هغه خار حرمها جل ول عزت ور کړی دی الله داغي عرش حرام کړی په خلق باندې چې ټک وی په کینه پرې کوي کار باندې کوي چاته په کې سوک سپېړ نه کوي د حرام کړی کنه د دې کور د دې کلی د وژنه ولهو كل شيء خدا سوالو چولې د الله په کې دا یو خار دی دا نور د چا دی وی نه ولهو كل شيء دا ټول د الله دی خدا ډیر عزتمندو ځکه الله یې نوم واغستو او بل دیو جن چې دا ټول دنیا خو د دینه خو را شوی ده ها الله لره هر یو شی دی د هر شی مالک وامر توای او تما ته امر شوی دا نکونه من المسلمین چې شم زو د موحدین او وان اتلو القران ما ته امر کړی شوی چې زو قرآن بیانوم او من اهتدا چې هدایت اومندو فینما یهتدی لنفسه نو دا هدایت زو خپل ځان د پیدې دی او من ضل عسوک چې ګمرا شو فقل وای او ته انما انا من المنذرین زما خدا غزی مواری وان زخو یم دی یرون کنا فقل الحمدللہ او ویا پاخر کے جو تمام صفتنا دا کمال خاص دا اللہ دی سیوریکم آیاتیم خیبتا ستا اللہ خپل دلیلنا دا توحید فتعرفونا خبه اپیجنے خبه ازدکے تاڑی رسان دی وما ربک بغافل عما تعملون او نظر افستا بی خبر آونا قابل دا غی عملنا جتازوی کوئے وقفو کیا